الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. ایک دور ہمارا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ ایک دور ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم کچھ بھی نہ تھے، وجود ہی کوئی نہیں. دوسرا دور آیا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو بنایا مرد اور عورت کے پانی سے. اس بنانے میں ہمارا بھی نصیب تھا بن جانا. آدم علیہ السلام سے جو دنیا کے انسان آنا شروع ہوئے اور آج تک آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، اس میں سے ایک فرد میں ہوں اور آپ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کرتا، جب چاہتا بنا دیتا، ہمارے چاہے بغیر ہم پر کرم فرمایا. اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. آپ کی امت میں آنا ایک بڑا مبارک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو اجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے. یہ انتخاب بلا مقابلہ ہے، کوئی ہمارے الیکشن نہیں ہوا، ہمارے لیے کوئی چناؤ میں مد مقابل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو دیکھا، ہوا جس باتوں ایک ایک روح کو دیکھا، جو پسند آئی اسے اللہ کے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جو پسند نہیں آیا اسے دوسری طرف پیدا فرما دیا. جیسے آپ پیٹی میں سے سیب اٹھا کے دیکھتے ہیں، جو پسند آتا ہے ترازو میں ڈالتے ہیں تلوانے کے لیے، جو پسند نہیں آتا آپ اسے واپس ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں، اپنی پسند کا نکال کے تلوایا، جو پسند نہیں اسے واپس ٹوکری میں ڈالا. اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو دیکھا، جن کو سر سے لے کر پاؤں تک پسند فرمایا، انہیں حضور کا امتی بنایا. جو اس معیار کا نہیں تھا اس کو ہٹا دیا، جو عورت جو مرد جو کالا کو جو گورا جو پسند آیا اسے ہوج تباہ ہو. استفینا من عبادنا کا، میں نے تمہیں ساری دنیا کے انسانوں میں سے منتخب کیا ہے، میں نے تمہیں چھانٹا ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اتنی عالی شان اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت عطا فرما دی. پہلے سے اس کا ذکر آ رہا تھا، پہلی امتوں میں بھی ذکر آ رہا تھا، یا عیسیٰ انی باعث بعدک امتاً، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے. اور شعیہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایک امت بھیجنے والا ہوں، وہ کیسی ہوگی؟ موحدون، مصدق، موحدون، مخلصون، مؤمنون، ایمان والے ہوں، موحدون، توحید پرست ہوں، مخلصون، اخلاص والے ہوں، مصدقون بما جاءت به الرسل، رسولوں کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ الہمہم التصدیق والتحمید والتحلیل فی مساجدہم ومضاجعہم ومتقلبہم ومثواہم، وہ اس سے بھی مجھے یاد کریں گے، بیٹھتے بھی مجھے یاد کریں گے، سوئے ہوئے مجھے یاد کریں گے، پہلو پہ لیٹ کے مجھے یاد کریں گے، کروٹ بدلتے ہوئے مجھے یاد کریں گے، اور یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، اور وہ نماز میں اس طرح صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے جیسے میرے فرشتے میرے عرش کے گرد صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اقسم بکتابہم الکتب، ان کی کتاب پر ساری کتابیں ختم کر دوں گا۔ وبدینہم الادیان، ان کے دین پر سارے دین ختم کر دوں گا۔ وبشریعتہم الشرائع، ان کی شریعت پر ساری شریعتیں ختم کر دوں گا۔ اور اجعل دائرۃ السوء علی من خالفہم، جو ان کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، ان سے میں خود ذاتی طور پہ انتقام لوں گا، میں ذاتی طور پہ ان سے بدلہ لوں گا۔ کبھی دنیا میں اللہ تعالی دکھائے گا، کبھی نہیں دکھائے گا۔ کبھی اہل ایمان کو برباد کرنے والوں کو اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ زندناتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے دنیا سے اٹھ جائیں گے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی بات غلط ہو گئی، اصل فیصلہ تو اللہ نے موت کے بعد رکھا ہے۔ یخرجون فی سبیلی ابتغاء مرضاتی، وہ میری رضا کے لیے اپنے گھر چھوڑیں گے، میرے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنے گھر چھوڑیں گے، اہل و عیال چھوڑیں گے، بیوی بچے چھوڑیں گے، اور وہ ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست ہوں گے، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے دین کے مددگار ہوں گے۔ یہ پہلی کتابوں میں اس امت کے بارے میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس امت کی خبر یوں پہلے چلی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ذبح کرو، قتل کرو انہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر آئے کہ یا اللہ ویسے ہی معاف کر دے، سات آدمیوں کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، ہاں تیرے بعد ایک امت آئے گی، ایک نبی آئے گا، اس کی امت اس سے بھی بڑا کوئی گناہ کرے گی تو ان کے خالی بول پر انہیں معاف کر دوں گا۔ وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی جا رہی ہے۔ پہلی امتوں سے اس امت کو عزت بخشی، پھر قرآن پاک کنتم خیر امتن شاباش، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امتن میں یہ اس کا محاوراتی مفہوم آ رہا، جیسا ہم کسی کہتے ہیں نا شاباش، بڑے اچھے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو کہہ رہا ہے شاباش، بڑی اچھی امت ہو، بڑی اچھی امت ہو۔ اچھا ہمیں کیا لگا ہوا ہے؟ کہ تمہیں خاص بات لگی ہوئی، وہ کیا ہے؟ اخرجت، تم گھروں سے نکال دیے گئے، تم گھروں سے نکل جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ لناس، لوگوں کو نفع پہنچانے جاتے ہو۔ کون سا نفع پہنچاتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، تم انہیں کفر و شرک سے ہٹاتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ پہلی امتوں کو بھی اعلان کیا گیا، قرآن پاک میں بھی اس امت کے لیے اس عزت اور سرفرازی کا اعلان کیا گیا کہ بہت اعلیٰ امت ہے۔ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ تعالی نے تو فعل اس امت پر بھی کرم فرمایا۔ جیسے کوئی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کا تو کمال نہیں، بادشاہی مل گئی، ہم اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہوئے، ہمارا کمال نہیں، ہمارے نصیب جاگ اٹھے، ہمارے نصیب جاگ اٹھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس امت میں پیدا کر کے احسان عظیم کیا اور ایک بہت عظیم الشان ہمیں کام عطا فرمایا۔ ساری دنیا میں اعلان کر دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، ساری دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک حدیث پاک، مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ الا موضع لبنہ فی زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه فانا اللبنۃ الاخیرہ وانا خاتم النبیین آپ نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بنانے والے نے بڑا خوبصورت گھر بنایا اور اس کو بہت عالی شان بنایا، ایک کونے میں پتھر نہیں لگایا، سارا گھر مکمل پتھر کی جگہ خالی۔ لوگ گھر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا خوبصورت گھر ہے، بڑا عالی شان گھر ہے، پر یہاں پتھر کیوں نہیں لگایا؟ یہ پتھر لگ جاتا تو یہ گھر پورا ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا سنو، وہ محل نبوت کا محل ہے اور وہ آخری پتھر میری ذات ہے، جس پر نبوت کا محل مکمل ہوا میں وہ آخری پتھر ہوں، میں وہ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان کر کے کہ دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، دین تمام ہو گیا۔ دو لفظ آئے ہیں، ایک کمال کا، ایک تمام۔ اکمل تو کمال سے ہے، اتمم تو تمام سے ہے، کمال اور تمام میں فرق ہے۔ کسی چیز کی سستیں پوری ہوں تو اس کو کہتے ہیں کامل۔ ایک بچہ بہت نیک ہو، پاؤں سے لنگڑا ہو، اس کو کامل تو کہہ سکتے ہیں، تمام نہیں کہہ سکتے۔ کسی چیز کے اجزاء پورے ہوں اور سستیں پوری نہ ہوں تو اس کو تمام کہتے ہیں، کامل نہیں کہتے۔ ایک نوجوان ہٹا کٹا خوبصورت لیکن نماز نہیں پڑھتا، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو کامل نہیں کہتے، اس کو تمام کہتے ہیں۔ تو یہ دو لفظ ہیں قرآن میں، اکمل تو کامل، اتمم تو تمام۔ اکمل تو کا کیا مطلب؟ کہ اس دین میں تمام صفات قیامت تک کے لیے پوری کر دی گئی ہیں، اس میں کوئی چیز اب گھٹ نہیں سکتی۔ اور تمام، تمام اس میں، اس دین میں تمام اجزاء پورے کر دیے گئے ہیں، اب اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ کمی اور زیادتی سے پاک دین ہے، اس کے قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ پہلی قوموں پہ جو کتابیں اتریں ان کتابوں کی زبانیں ختم ہو گئیں، وہ کتابیں ختم ہو گئیں، ان کے ترجمے چلے، ترجموں کے بھی ترجمے چلے، اور اللہ نے ہمارے نبی پر خوبصورت قرآن کو اتارا، اس کے زیر زبر کی حفاظت کی، اس کے الفاظ، کلمات اور حروف کی حفاظت کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اس امت میں پیدا کر کے ایک بڑا منصب دے کر، منصب کسی کام کے لیے دیا جاتا ہے، منصب ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنانا ہے اور پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7,00,000 نبیوں کو بھیجا، رسلاً مبشرین ومنذرین، نبی آئے بشارتیں سنانے، اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، تمام نبیوں کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دے کر بھیجا کہ انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ میرے اوپر بھی یہی وحی اتاری گئی ہے کہ تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، تمہارا مالک ایک مالک ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی پوجا کرو۔ یہ پیغام حق پوری دنیا کے انسانوں کو سنانا اور بتانا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمے لگایا۔ ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو کامل کیا، نبوت کا تمام کیا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، اور آپ پر شریعت کو مکمل فرما کر ساری امت کو کہا کہ جاؤ اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی اور اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرو۔ میرے بھائیو، تبلیغ کا کام، ہم کوئی جماعت نہیں، جی ہم کوئی تبلیغ والے کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم کوئی کسی خاص مسلک والے نہیں۔ ہمارا تعارف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے ہم میں محبتیں باقی رہیں گی، مسلمان سے آگے جب تک سین شروع کریں گے تو پھر ہم میں نفرتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اختلاف انسانیت میں باقی رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس امت میں بھی رہا، رہے گا، ہے اور رہے گا۔ پچھلوں میں بھی اختلاف تھا، ہوا، ہوتا چلا آیا، آج تک ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن میرے بھائیو، اختلاف کے باوجود ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اختلاف رائے کے باوجود، چاہے وہ اختلاف مسلک میں ہو، رائے میں ہو، اور گھر کی زندگی میں ہو، دفتر حکومت کی زندگی میں ہو، دین کے اجتہادی مسائل میں ہو، وہ اختلاف رکھنے کے باوجود ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، جماعت جماعت نہ بن جاؤ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کئی ہزار کا مجمع بیٹھے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں، میری بات ختم ہو جائے ان سے پوچھو کیا کہا تھا طارق جمیل نے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، حالانکہ بات ایک آدمی کے منہ سے براہ راست سنی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھ کا معیار ہر ایک کا جدا جدا ہے، سوچنے کا معیار ہر ایک کا جدا جدا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائی اور دوستو، اخلاق کے باوجود بھی، پورے اخلاق کے باوجود بھی اس امت میں اختلاف باقی رہے گا۔ اگر ہم مسلمان بن کے زندہ رہیں گے اور ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے، تم سب غلط میں بالکل ٹھیک، تم سارے کافر میں صرف اکیلا مسلمان، تم سارے مشرک صرف میں موحد، اگر یہ رخ ہمارا قائم ہو گیا، جو قائم ہو چکا ہے اور موجود ہے، تو نفرتیں پروان چڑھتی جائیں گی اور ایک ایسی آگ جلے گی، ایک ایسی آگ بلند ہوگی جسے سات سمندر کا پانی نہیں بجھائے گا، اور برسات کی گھنگور گھٹائیں بھی نہیں برسا سکیں گی، فائر برگیڈ ساری دنیا کے مل کر بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ یہ لوگ، یہ فائر برگیڈ، آسمان کا پانی، سمندر کا پانی تو لکڑی میں لگنے والی، پیٹرول میں لگنے والی آگ کو بجھاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، نفرتوں کی آگ ہڈیوں کے اندر سلگتی ہے، گوشت پوشت میں جلتی ہے، اس آگ کو صرف اللہ کے نبی کا طریقہ اور اس کی محبت اور اس کا اتباع اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام، صرف یہ چیز ہے جو اس محبت جو اس آگ پہ پانی ڈال سکتی ہے۔ اگر ہم نے یہ محبت نہ سیکھی اور اپنے آپ کو بھی صحیح سمجھتے رہے اور اوروں پر پانی پھیرتے رہے، تو میرے بھائیوں، ہم پہلے ہی مٹ رہے ہیں، پھر اور بھی مٹتے چلے جائیں گے اور ہلاک و برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ عراق میں پہلی کربلا بھی محرم میں قائم ہوئی، 61 ہجری 10 محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ پھر دوسری کربلا 656 ہجری میں جب ہلاکو خان نے بغداد سے حملہ کیا، تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، اللہ کی تقدیر ہے، کوئی حکمت ہے۔ پھر آج کے ہلاکوں نے جب عراق پہ حملہ کیا، تو بھی مہینہ محرم کا تھا، محرم جب ہلاکو خان نے 1258 عیسوی اور 10 فروری کو 656 ہجری اور محرم میں مستعصم باللہ نے چابیاں ہلاکو کے حوالے کی تھی، 40 دن محاصرہ جاری رہا۔ اس وقت جب ہلاکو حملے کے لیے آ رہا تھا، تو شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے تھے اور مختلف مسالک کے علماء آپس میں مناظرے کر رہے تھے، وہ اس کو کہتا تم غلط، وہ اسے کہتا تم غلط، وہ اسے کہتا تم غلط، وہ اسے کہتا تم غلط۔ بڑے بڑے عمراء وہ زنا میں لگ گئے تھے، شراب میں لگ گئے تھے، گانا عام تھا اور جوا عام تھا، مال کی دوڑ تھی اور دین سے بے خبری تھی، ادھر اس کی فوجیں آ رہی تھیں اور ادھر عمراء اور نوجوان طبقہ زنا میں مشغول ہو چکا، شراب میں مشغول ہو چکا، اور علماء اور جو دیندار طبقہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہنے پر، تم غلط میں ٹھیک، تم غلط میں ٹھیک، میرا مسئلہ ٹھیک تمہارا غلط، میرا مسئلہ ٹھیک تمہارا غلط، تم گمراہ میں ہدایت پر، تم گمراہ میں ہدایت پر، یہ اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو مارنا، حملے کرنا، قتل تک کرنے کی نوبت آ رہی تھی، اور ادھر ایک آگ کی شکل میں، ایک عذاب کی شکل میں ہلاکو وہ چلا آ رہا تھا، اور اس کے باوجود ان کی آنکھیں نہ کھلی۔ آج بھی ہلاکوؤں سے دنیا بھر چکی ہے، دنیا ہلاکوں اور چنگیزوں سے بھر چکی ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، زمین کے تیور بدلے ہیں، آسمان کی آنکھیں ماتھے پہ چڑھ چکی ہیں، لیل و نہار کی گردش مسلمانوں کے خلاف چل چکی ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ، نہ کوئی اللہ پر الزام ہے، نہ دین اسلام اور شریعت میں کوئی کمی ہے۔ کمی منڈی بہاؤ الدین والوں میں آئی، کمی طارق جمیل میں آئی، میرے اور آپ میں آئی کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، اور آپس میں نفرتوں کا شکار ہوئے۔ مسلمان اللہ نے کہا تھا ہو سماکم المسلمین، میرا نام تو اللہ نے مسلمان رکھا تھا، میں نے اپنے آپ کو کبھی کچھ بنایا، کبھی کچھ بنایا، کبھی کچھ بنایا، میرے بھائیوں، تبلیغ کا کام یہ کسی فرقے کی دعوت نہیں، کسی مسلک کی دعوت نہیں، یہ اسلام کی دعوت ہے، مسلمان کی دعوت ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی ذمہ داری ہے. کیا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا، اللہ کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر پہنچاؤ، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچاؤ، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. ہم اس بنیاد پر آپ کے پاس نہیں آئے کہ ہمیں تبلیغی جماعت نے بھیجا ہے. تحریکی بنیادوں پر جو قافلے چلتے ہیں انہیں تحریکیں پیسے بھی دیتی ہیں، فنڈ بھی دیتی ہیں، ان کا سارا مالی ان ضرورتوں کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کے 6 بر اعظم میں تبلیغ کا کام چل رہا ہے، ان کا کوئی فنڈ نہیں، ان کا کوئی چندہ نہیں، رائمنڈ میں کوئی خزانہ نہیں جہاں لوگ آ کے چندہ جمع کراتے ہوں پھر وہاں سے ہمیں پیسے ملتے ہوں، جاؤ بھائی منڈی بہاؤ دین والوں کو جا کے تبلیغ کرو. بھائیو، ہر آدمی آتا ہے ادنا و اعلیٰ، مہتر و کہتر، چھوٹا اور بڑا، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، اپنی جیب میں چند سکے ڈال کے آتا ہے کہ مجھے دین کو سیکھنا ہے اور بھائیوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہے. اس بنیاد پر یہ سارا کام ہو رہا ہے. ہم بھی آپ بھائیوں کی خدمت میں آئے ہیں. اتنا بڑا مجمع شاید کبھی کبھی جمع ہو، خاص طور پر پنجاب میں اتنے بڑے بڑے مجمع دین کے نام پر بہت کم اکٹھے ہوتے ہیں. آج اللہ کا فضل ہے، تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں، ایک چھوٹی سی جگہ میں اتنے شوق سے لوگ اللہ کے رسول کی بات کے لیے جمع ہوں گے. تو میرے بھائیو، میں آپ کا کامیاب دلا رہا ہوں. تبلیغی جماعت میں شامل کرنے میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دے رہا. تبلیغی جماعت میں شامل ہونے سے مجھے کیا ملے گا؟ آپ سارے تبلیغ والے بن گئے، جس سے میرا مفاد کیا ہے؟ مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو ڈائمنڈ والے شاباش ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہم کہاں ہیں، ان کو تو انہوں نے تو ہمیں پرچی پکڑائی، انہیں خبر بھی نہیں کہ ہماری جماعت کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی. ہم آج ہیں کل چلے جائیں گے، تو آپ کے تبلیغ میں جانے کا آگے جو مادی مفاد ہے، مجھے تو کوئی نہیں، مادی مفاد مجھے کوئی نہیں، میرے ساتھیوں کو کوئی نہیں، جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا ان کو کوئی نہیں. ایک مفاد ضرور ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حکموں کی غلامی میں آ جائیں، تو جو کوئی نیکی کرے گا ہمیں اس کا اجر ملے گا، اس کو آگے پھیلائیں. یہ میرا آپ کا مشترکہ کام ہے بھائیو، اپنی ذمہ داری سمجھو اللہ کے واسطے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا منصب دیا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کے ذمہ علاج ہوتا ہے، انجینئر ہونے کی حیثیت سے سڑکیں پل بنانا ذمہ ہوتا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کی تربیت، خامد ہونے کی حیثیت سے بیوی کے حقوق، بیٹا ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کی خدمت، بھائی ہونے کی حیثیت سے بھائی کا حق اور بہنوں کا حق، اور جتنے رشتے ہیں نسبتیں ہیں اس کے لحاظ سے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے پڑوس کا حق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمے کیا ہے؟ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ، اس کے بغیر نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے بھیجا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ آج بھی زندہ ہوتے اور اپنا پیغام سناتے. 23 سال کے بعد اللہ نے واپس بلایا، تب سے تھوڑی عمر ملی، 63 سال 4 دن، 63 سال 4 دن، کس لحاظ سے؟ چاند کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے، جنوری فروری کے کیلنڈر کے لحاظ سے 61.5 سال، 61 سال 6 مہینے چند دن. چاند کے لحاظ سے محرم ربیع الصفر ربیع الاول کے لحاظ سے 63 سال 4 دن، ایام کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے، یہ آپ کی ٹوٹل زندگی 22,330 دن اور 31 دن میں 6 گھنٹے. جاش کے وقت آپ نے طلوع صادق سے لے کر 6 گھنٹے کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے، اس میں نبوت کے سال 23 سال 23 سال کے دن 8,156 دن ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا، اے میرے حبیب اعلان کر میں پوری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں. اس پیغام کو سنانا تھا سارے عالم میں کہ اے لوگو اللہ کی مانو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. لیکن کیا ہوا، آپ تو 23 سال کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے، اب پیچھے کون کرے گا، اب کون کرے گا؟ تو اللہ نے سمت کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا کے انسانوں کی نبوت دی، اس کے لحاظ سے تو آپ بڑے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتے، آپ ملک شام میں پیدا ہوتے، ایران میں پیدا ہوتے، لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے لوٹ جائیں، ربیع الاول کا مہینہ چڑھ گیا، اسی کی مناسبت سے پانچویں رات ہے آج اس مہینے، اس مبارک مہینے میں، اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی کو وجود ملا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا، لیکن ہمارے نبی کی آمد سب سے جدا تھی، سب سے نرالی تھی۔ دنیا انسانیت کو خبر، آسمانوں میں خبر، نبیوں کو خبر کہ ایک نبی آئے گا جو سارے عالم کا نجات دہندہ بن کے آئے گا۔ پہلی کتابوں میں سے سنو، پہلی کتابوں میں سے کہ انی اریج ان اجعل الملک فی الفلا، میں چاہتا ہوں صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دوں، صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دوں۔ وابعث امیا من الامیین، اور امیوں میں ایک امی نبی پیدا کروں، وہ کیسا ہوگا؟ لا یقول الخنا، بری بات نہیں کرے گا، اس کی چال کیسی ہوگی؟ لو یمشی علی الصراط لم یطفئ تحت قدمیہ من سکینتہ، دو جہان کی سرداری لے کر آئے گا، لیکن اتنی مسکنت سے زمین پر چلے گا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اگر چراغ بھی آ جائے تو بجھنے نہیں پائے گا، ایسی توازوں سے زمین پہ قدم رکھے گا۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اس کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی، وہ اتنی توازوں سے زمین پر پاؤں رکھے گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، مسکنت اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی، الصدق والوفا طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، اچھا سلوک کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، والاسلام ملتہ، اسلام اس کا دین ہوگا، احمد اسمہ اس کا نام احمد ہوگا، اہدی بھی بعض الضلالا اس کی برکت سے ہدایت دوں گا، ارفو بھی بعض الخمالا اس کی برکت سے پس نیچوں کو اونچا کر دوں گا، پس کو بلند کر دوں گا، اخسر بھی بعد القلہ اس کے توفیل تھوڑوں کو زیادہ کر دوں گا، وہ اغنی بھی بعد العیلہ اس کے توفیل میں فقر والوں کو غنی بنا دوں گا، اولف بھی بین احوام متشفقہ و اقوام مختلفہ، میں اس کے توفیل مختلف قبیلوں کو، مختلف دل والوں کو اکٹھا کر دوں گا، وہ استنقذ بھی فئام من الناس عظیما من الحلقہ، اس کی برکت سے میں بڑی بڑی قوموں کو اور بہت بڑی انسانیت کو اس کے توفیل دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ یہ میں آپ کو پہلی کتابوں کے عبارات پڑھ کے سنا رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی آمد کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجنے کا اعلان ارادہ فرمایا، ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے آپ نے منتخب فرمایا۔ ایک میری بات سنیں، تاریخ ہمیشہ بادشاہوں، بڑے انسانوں کو اپنے اوراق میں جگہ دیتی ہے، کبھی یتیموں کو مڑ کے نہیں دیکھتی۔ ایک یتیم ایسا آیا جس کے لیے ساری تاریخ کو خبردار کیا گیا، جس کی زندگی کی کوئی چیز ہاتھ سے جانے نہ پائے، اس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ کی جائے۔ تو جس طرح ہمارے نبی کی ولادت کی تاریخ محفوظ ہے اور دن محفوظ ہے، ایسے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ پیدائش اور ولادت بھی محفوظ نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اور اصحاب فیل کی تباہی پہ 6 مہینے گزر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں عام الفیل، اور ربیع الاول کی یا 9 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ آپ کے پیدائش تیر کے دن ہوئی، اس پر سب کا اتفاق۔ آپ کی تاریخ ربیع الاول میں ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی پیدائش عام الفیل، جس سال ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، اور ہمارے ہندوستانی مہینوں کے لحاظ سے یکم جیٹھ 628 وکرمی بنتی ہے۔ سنیں آپ یہ تفصیل، ایک یتیم کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دی جائے، یہ آج تک نہیں ہوا، صرف ہمارے محبوب کے لیے ہوا، ہمارے نبی کے لیے ہوا۔ یکم جیٹھ 628 وکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی، تیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ یا 12 ہے یا 9 ہے یا 8 ہے یا 10 ہے، اس میں محدثین میں اختلاف، بعضے اس کو 12، بعضے 12 کو ترجیح دیتے ہیں، بعضے 10 کو ترجیح دیتے ہیں، بعضے 9 کو، بعضے 8 کو، بارہ تمام بڑے بڑے لوگ ہیں، لہذا جس تاریخ کو بھی لے لیا جائے اس میں کوئی اشکال کی بات کوئی نہیں۔ تو ربیع الاول پیر کا دن، تاریخ پیدائش 8 یا 9 یا 12 یا 10، اور 22 اپریل 571 عیسوی اور یکم جیٹ 628 وکرمی صبح کے 4:45 پر آپ نے عالم کو اپنی آمد سے عزت بخشی ہے۔ صبح کے 4:45 ادھر زمین کا سورج نمودار ہو رہا تھا اور ادھر نبوت کا آفتاب اپنے چہرے سے نقاب اٹھا رہا تھا، ادھر افق مشرق میں سورج سے سفید ہو رہا تھا، ادھر کائنات نور نبوت سے روشن ہو رہی تھی، منور ہو رہی تھی۔ آپ کی آمد بھی سب سے جدا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناک ماں کی آنکھ جڑی ہوئی ہوتی، ہمارے نبی پیدا ہوئے گلی کا مقصور سرا، آپ کی ناک ماں کی آنکھ سے کٹی ہوئی تھی، پیٹ سے ہی کٹ کے آئی تھی، باہر نہیں کاٹنی پڑی، بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر غلاظت ہوتی ہے، ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ایسے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر ایک ذرہ کسی چیز کا نشان نہیں تھا، جیسے کسی نے دھو کے باہر بھیج دیا ہو۔ آپ کی پیدائش پر حضرت آمنہ پر ایسی دنیا روشن ہوئی، مشرق سے مغرب تک روشنیاں پھیلتی چلی گئیں، اور آپ کی پیدائش پر عربوں میں دستور تھا جو بچہ رات کو پیدا ہوتا تھا اس کو دیکھتے نہیں تھے کہ نظر لگ جائے، تو اس پر ایک ہانڈی رکھ دیتے تھے، ہانڈی پر صبح اس کو اٹھاتے تھے، اس میں سوراخ ہوتے تھے، ہوا اندر جاتی رہتی، تو ان کی ماں نے لٹا کر جلدی اس پر ایسے ہانڈی رکھ دی، ہانڈی رکھ کر پیچھے ہٹی تو تھک کی آواز آئی اور ہانڈی دو ٹکڑے ہو کے، ایک ٹکڑا ادھر گرے گا، ایک ادھر گر گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر وہ بدعت نہیں آنے دی، وہ رسم نہیں آنے دی، اور آپ ماں نے حیران ہو کے دیکھا یہ کیا ہو، یہ کیا ہو، اٹھا کے گود میں لیا، اٹھا کے گود میں لیا، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہوا ہے، پاپ دھلا ہوا ہے، ہانڈی اس کے اوپر سے ٹوٹ گئی ہے، اسی حیرانی میں ہی ایک دم گھر آسمان یوں لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو اور ایک نورانی سا بادل پورے کمرے میں بھر گیا اور اس نے سارے کمرے میں ایک دھواں دھواں کر دیا، اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے، یوں لگا جیسے گود میں نہیں ہے، اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی توفو بھی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق بھی پھراؤ اور مغرب بھی پھراؤ، لیعرفو بسمہ ہی جہان کو پتہ چلے اس کا نام کیا ہے، ونعتہ پتہ چلے اس کی صفات کیا ہیں، وصورتہ پتہ چلے اس کا خاکہ اس کا حلیہ کیا ہے، وآتوہ خلق آدم اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت الشیش اور اسے شیش کی معرفت دو، وشجاعت نوح اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، وفصاحت صالح اور استسلام اسماعیل اسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح اسے صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وبشرا ورضا اسحاق اسے اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرا یعقوب یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، وشدت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن داؤد داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو، وقلب ایوب ایوب علیہ السلام کا صادر دل دو، وطاعت یونس یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحیی یحیی علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دیے جائیں۔ سنیں پہلے دن کہا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دیے جائیں، اس میں اس کو غوطہ دیا جائے، اس میں اس کو رنگ دے دیا جائے، پیدا ہوتے ہی سارے نبیوں کے اخلاق اندر میں اتارے گئے، پر اس میں ترقی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے 63 سال 4 دن میں ہر آنے والے دن میں آپ کی شان کو بلند کیا, حبیب اللہ کا خطاب ملا, خلیل اللہ کا بھی خطاب ملا. اتخذنی اللہ خلیلا, اللہ نے مجھے خلیل بنایا. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بنا ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا, لیکن میرے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا, مجھے حبیب بنایا. یہ حبیب اللہ وہ خلیل اللہ, ابراہیم کو خلیل اللہ کی شہرت ملی, ہمارے نبی کو حبیب اللہ کی شہرت ملی. خلیل اور حبیب میں لغوی طور پر فرق یہ ہے کہ خلیل کہتا ہے مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے, مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے اور کچھ لینا بھی ہے. الخلیل الذي يريد اللقاء الذي يريد اللقاء مع العطاء, خلیل وہ ہے جو اپنے مالک کا کی ملاقات بھی چاہتا ہو, کچھ انعام بھی چاہتا ہو. والحبیب یرید اللقاء بلا عطاء, حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے مالک کی ملاقات چاہتا ہو, کوئی انعام اور صلہ نہ چاہتا ہو. وہ یہ کہتا بس مجھے میرا مولا مل جائے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ لفظی فرق ہے. خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جو دل میں جا کے اتر جائے اور دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو کر جم جائے, گڑ جائے, نکلنے نہ پائے. حبیب اس محبت کو کہتے ہیں جو ہر آنے والے پل میں لمحے میں پہلے سے زیادہ ہو جائے, بڑھتی جائے. حبیب حد سے ہے, خلیل خلت سے ہے, خلت خلل سے ہے. خلل کہتے ہیں پردوں کو چیر کر اندر میں اتر جانا. اور حبیب حب سے ہے, حب دانے کو کہتے ہیں. دانے کی صفت ہے کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا, پھر کرو پھر بڑھ جائے گا, پھر کرو پھر ایک دانہ کروڑوں من دانوں میں تبدیل ہو سکتا ہے. حبیب حب سے. حبیب کا کیا مطلب بنا؟ کہ ایسی محبت کرنے والا جس کی محبت روزانہ بڑھتی جا رہی ہو, بڑھتی جا رہی ہو, بڑھتی جا رہی ہو, جس میں کوئی انتہا نہ آئے, کوئی اس کا آخر نہ آئے. لہذا میرے بھائیو, اللہ کے حبیب کے مقام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, وہ کتنی بلند و بالا ہستی ہے. یہ تو آپ کی پیدائش کا میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتایا. یتیم پیدا ہوئے, اب ماں کے پیٹ میں دو مہینے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو بلا لیا, باپ کو اپنے پاس بلا لیا. چھ سال کے تھے, ماں کو بلا لیا. میں اب وا گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جس میں اللہ کے نبی چھ برس کی عمر میں اپنی ماں کو دنیا سے جاتا دیکھ رہے ہوں گے. ایک طرف ام ایمن ساتھ تھی, ام ایمن جو باندھی تھی ہلدامنا کی, اور ماں اور ایک بچہ. اور ابوا وہ میدان میں نے کھڑ ہم پہنچے جب شام ہو رہی تھی. شام ہو, میں نے چاروں طرف دیکھا, کالے پہاڑ, بنجر صحرا, اور ایسے ٹیلے پر قبر تھی. مجھے خیال آ رہا تھا اس وقت کہ اگر اللہ چاہتا اور حضرت آمنہ کو چار دن بعد میں آپ کا سفر مؤخر کر دیتا تو حضرت آمنہ کا انتقال مدینے میں ہوتا تو آپ کو نانا مامو سنبھالتے, چار دن پہلے چلی جاتی تو جا کے انتقال مکے میں ہوتا تو دادا اور چاچے سنبھالتے. اللہ کی بھی کیا قدرت ہے, اپنے محبوب کو ایسا صدمہ دیا کہ بیچ جنگل اور صحرا میں ماں کو بلایا جبکہ آپ چھ سال کے تھے, ماں کے سرانے ایسے غم کی تصویر بنے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے, اور حضرت آمنہ نے ایسے الوداعی نظر بیٹے پر ڈالی اور ارشاد فرمایا میں تو جا رہی ہوں لیکن ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا. دور دور تک آبادی بھی کوئی نہیں, بدوں کی آبادی بھی وہاں سے دور تھی, پتہ نہیں کیسے قبر کھودی ہوگی, کس کو بلایا ہوگا. اور مکے تک آگے مزید تین دن کا سفر تھا, وہ تین دن آپ نے کیسے روتے روتے گزارے ہوں گے یہ تو وہ جانے اللہ جانے. ان گھاٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو گزارا تو اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے گھاٹیوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. میرے بھائیوں, کامل اکمل شریعت, کامل اکمل نبی دنیا اور آخرت کی سرداریاں لے کر آیا, عزتیں لے کر آیا, بلندیاں لے کر آیا. تو میرے بھائیوں, اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس سید القونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو دنیا میں عام کرنا اور رواج دینا, یہ میری آپ کی محنت ہے, یہ تبلیغ کے کام کا خلاصہ ہے. آپ کی پیدائش سب سے نرالی, آپ کا آنا سب سے نرالا, اور ساری دنیا کے بت جس دن آپ پیدا ہوئے زمین پہ جا گرے. ایران کے دربار میں ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی, ایک دم بجھ گئی, بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بتوں میں سے آوازیں آنے لگیں، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا، اور ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے. ایک یہودی صبح کہنے لگا، تجارت کے لیے آیا تھا، کہنے لگا آج کوئی قریش کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہ نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مرا ہوا ہو. عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، مجھے دکھاؤ. جب آپ کو باہر لایا گیا اس نے آپ کے چہرے پر نظر ڈالی، پھر کمر سے کپڑا ہٹا کے مہر نبوت کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل کہا ہے ویل بنی اسرائیل، آج بنو اسرائیل لٹ گئے اور نبوت قریش لے گئے. سارے عالم میں ڈنکا بج رہا، ایک یتیم بچہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی دائی اس کو دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کو ساتھ لینے کو تیار نہیں ہے. اما حلیمہ دیر سے پہنچی، سارے بچے ان کے قبیلے والوں نے لے لیے، یہ بھی آئیں، یہ بھی آئیں، یتیم ہیں، ہاں نہیں مجھے نہیں چاہیے، چلی گئیں. سارا مکہ دیکھ لیا، کوئی نہیں ملا، تو اپنے خامد سے کہنے لگی خالی گود جاؤں تو اچھا نہیں لگتا، چلو اسی کو ہی لے لوں، اسی کو ہی لے لوں. علاقے میں قحط تھا، چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں تھا، ایک بیٹے پہلے تھے، ایک بیٹے پہلے تھے، چھاتیاں خشک. جس گدھی پر سوار تھی وہ گدھی مریل، اونٹنی پہ سامان تھا، اونٹنی مریل. جب دوبارہ آئیں کہا اچھا بہن دے دو، میں نہیں چاہتی میں خالی گود جاؤں. تو اما آمنہ نے فرمایا تو دیکھے گی اس کی برکتیں، جب سے آیا ہے میں تو کیا کیا اس کا نظارہ کر رہی ہوں، تو بھی دیکھ لے گی. جو ہی گود میں لیا تو دودھ چھاتیوں میں ابلنے لگا، گود میں لینا تھا، دودھ ابلنے لگا. منہ کو لگایا، ایک طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف کے منہ لگایا تو ہمارے نبی نے پینے سے انکار کر دیا، منہ بند کر دیا. اسی وقت اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے عدل کے ساتھ رکھا کہ دوسری چھاتی دوسرے بھائی کے لیے ہے. جب لے کر اپنی جگہ پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں اور اس میں دودھ نیچے ٹپک رہا ہے، بھرا. جب چلی اور گدھی پر بیٹھ کے سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، ان کی گدھی کی چالی بدل گئی، 24 گھنٹے کا سفر وہ مکمل کیا، پھر ان کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئیں. تو حلیمہ کے قبیلے کی عورتیں کہنے لگیں حلیمہ تیری تو سواری بدل گئی. کہنے نہیں میرا سوار بدل گیا ہے. اس طرح وہاں پہنچے ہیں جدھر تو آپ کے بکریاں چرنے جاتی اما حلیمہ کی، تو وہ جہاں منہ مارتی وہاں سبزہ ہوتا، جہاں منہ مارتی وہاں سبزہ. شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی، باقی قبیلے کی بکریاں بھوکی واپس آتی. میرے بھائیو میں تو یہ غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دودھ پلوانے والی کا نام حلیمہ، یہ بھی کوئی اتفاق کی چیز نہیں. عبداللہ اللہ کا بندہ، ابدیت میں آپ کا خمیر تیار ہوا. آمنہ امن سے ہے، آمنہ امن سے ہے، امیر تیار ہوا. آمنہ امن سے ہے، آمنہ امن سے ہے، پروان چڑھے. اور حلیمہ حلم گردباری کو حلم کہتے ہیں، گردباری کا دودھ پیا، امن کی پیٹ میں پروان چڑھے، ابدیت کا خمیر تیار ہوا. یہ اتفاقی قصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نام بھی چن چن کے رکھوائے کہ عبداللہ سے ابدیت اور آمنہ سے امن اور حلیمہ سے حلم ملا. جو بچہ اس طرح پروان چڑھ رہا ہو سر پر اس پر حبیب اللہ کا تاج رکھا جائے، وہ کیا سے کیا بنے گا، کہاں سے کہاں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں کیا، ہمارا نبی یتیم پیدا ہوا، لیکن آپ کا نسب نامہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک آج بھی سلامت رکھا ہوا ہے. ہمارے اور نبی اور آدم علیہ السلام کے درمیان تقریباً کوئی 10,000 سال کا فاصلہ ہے، 10,000 سال میں کسی ایک جگہ بھی آپ کو خلا نظر نہیں آئے گا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نام بھی چن چن کے رکھے، محمد کسی کا نہیں رکھا گیا، احمد کسی کا نہیں رکھا گیا. پھر دلائل النبوۃ کی روایت ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماقی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طاہا و یاسین. میرے اللہ نے میرا نام محمد رکھا، احمد رکھا، ماقی کفر مٹانے والا، حاشر جس کے قدموں سے حشر ہوگا، عاقب پیچھے آنے والا، فاتح پہل کرنے والا، قاسم اختتام کرنے والا، ابو القاسم قاسم کا باپ، طاہا یاسین محبت کی شدت میں ماں اپنے بچے کو کبھی بلال کہتی ہے, کبھی چاند کہتی ہے, کبھی تارا کہتی ہے, کبھی مکھن کہتی ہے, کبھی پیڑا کہتی ہے, کبھی پتہ نہیں جلیبی بناتی ہے, کبھی کیا بناتی ہے. اور کیا وجہ ہے وہ صرف اسلم کیوں نہیں کہتی, عبداللہ عبداللہ کیوں نہیں کہتی؟ کہ ایک لفظ میں محبت کی ادائیگی مکمل نہیں ہو رہی تو وہ لفظ زیادہ لاتی ہے تاکہ کبھی کیا بناتی ہے. اور کیا وجہ ہے وہ صرف اسلم کیوں نہیں کہتی, عبداللہ عبداللہ کیوں نہیں کہتی؟ کہ ایک لفظ میں محبت کی ادائیگی مکمل نہیں ہو رہی تو وہ لفظ زیادہ لاتی ہے تاکہ محبت کو پھیلایا جا سکے. جیسے کسی پہ غصہ چڑھ جائے تو ایک گالی دینے سے گزارا نہیں ہوتا, 10-20 اوپر نیچے گالیاں دیتے ہیں تب جا کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی مجھے یہی انداز لگتا ہے کہ ایک نام سے محبت کی ادائیگی پوری نظر نہیں آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کا تو محمد ہے, تو احمد ہے, تو معافی ہے, تو حاشر ہے, تو عاقب ہے, تو فاتح ہے, تو خاتم ہے, تو ابو القاسم ہے, تو طاہر ہے, تو یاسین ہے, یہ تو حدیث ہوگی نا, تو مزمل ہے, تو مدثر ہے, تو نبی ہے, تو رسول ہے, تو شاہد ہے, تو مبشر ہے, تو نذیر ہے, تو داعی الی اللہ ہے, تو سراج منیر ہے, تو رحمت للعالمین ہے, تو للناس رسول ہے, تو نور ہے. یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو عطا فرمائے. پیچھے چلے جاؤ تو کتنے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے 525 نام ہمارے نبی کے ہیں, 525 نام ہیں جو نظروں سے گزرے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہوں گے ممکن ہے, صرف میری کمزور نظر سے 525 گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی, یہ اعزاز بخشا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو جس پیار سے خطاب کیا, یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, اور نبیوں کو کہا یا داؤد, یا آدم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا یحییٰ, یا زکریا, یا زکریا, یا عیسیٰ ابن مریم, اور نبیوں کے نام لیے. ہمارے نبی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بھی نام نہیں لیا. اللہ کہہ دیتا یا محمد تو اللہ نہ کوئی نبی کے مقام میں کمی آنی تھی, نہ نبی کے مقام میں کمی آنی تھی, نہ اللہ کی طرف سے بے اکرامی تھی. لیکن میرے بھائیو ہمارا بھی دستور یہ ہے, ہم کسی کو جب عزت سے بلاتے ہیں تو نام سے نہیں بلاتے. حاجی صاحب, مولانا صاحب, ڈاکٹر صاحب, وکیل صاحب, ڈی سی صاحب, ایس سی صاحب, چودھری صاحب, خان صاحب, ریٹائر ہو گیا جرنیل بیچارے کو 20 ہو گیا پھر بھی کہتے ہیں جنرل صاحب, میجر صاحب. یہ ہماری زبان کا بھی دستور ہے, ہم جب کسی کو عزت سے بلاتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے, اس کے لقب سے اس کو بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو کہا یا آدم کا جی کا استن انت وزوجک الجنہ, یا ابراہیم کا جی فتصدقت الرؤیا, یا نوح کا جی کا احتسب السلام منا, یا موسیٰ کا جی کا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, یا داؤد کا جی حاضر کا انا جعلناک خلیفہ, یا زکریا کا جی انا نبشرک بغلام, یا یحییٰ جی خذ الکتاب بقوہ, یا عیسیٰ ابن مریم کا جی کا انت قلت للناس. یہ 8 نبی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں خطاب کیا تو ان کا نام لیا. لیکن جب ہمارے نبی سے اللہ بولنے لگا تو یا محمد نہیں کہا, یا محمد ویسے بھی کہنا بے ادبی ہے, سمجھ رہے ہو, یا محمد کہنا بے ادبی ہے. بات کرنی ہو تو یا رسول اللہ سے کہو, یا نبی اللہ سے کہو, یا حبیب اللہ سے کہو. یا محمد سے اللہ نے روکا, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو. اللہ تعالیٰ کہتا میں نہیں پکارتا, تم کیوں پکارتے ہو؟ اللہ نے جب پکارا اپنے نبی کو تو کہا یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر. ان خوبصورت ناموں سے پکارا, یا محمد نہیں کہا, یا احمد نہیں کہا, بلکہ ان خوبصورت القاب سے پکارا. اور ان کی طفیل ہمارے پر بھی بڑا کرم کیا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا یا ایہا الذین ہادو, اے یہودیو. اور پھر عیسائیوں یہودیوں کو کب تھکا, یا اہل الکتاب, اے کتاب والو. پھر جو کتاب کو بھی نہیں مانتے, یا ایہا الذین کفروا, اے وہ لوگ جو منکر ہوئے, جو کافر ہوئے. یا اہل الکتاب, یا ایھا الذین ہادو. لیکن اپنی سنو, جب اللہ نے ہمیں پکارنا چاہا, جب ہمیں پکارا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. وہ یہودی جی تو ایمان والے تھے اپنے زمانے میں, عیسائی جی تو ایمان والے تھے اپنے زمانے میں, ان کو کہا یا اہل الکتاب. لیکن جب ہمیں پکارا تو یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, تو اللہ تعالیٰ کی ندا اپنے حبیب کے لیے سب سے نرالی، سب سے جدا، شراب مزمل، مدثر، کملی والا، چادر والا، یہ مطلب تو آپ سنتے چلے آئے، کتابوں میں بھی ہے، تفسیروں میں بھی ہے، ایک مطلب المدثر کا میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مدثر، مدثر پرندہ، پرندہ جب گھونسلہ بناتا ہے، ہوا چلی گھونسلہ اڑ گیا، گھونسلہ اڑ گیا، پھر کیا کرتا ہے، تنکا تنکا اکٹھا کرتا ہے، ان کو ایسے جمع کرتا ہے، جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، جوڑتا ہے، ان کو سیتا پروتا ہے۔ اس عمل کو عربی میں کہتے ہیں تدثیر، اور اس پرندے کو کہتے ہیں مدثر۔ مدثر گھونسلہ بنانے والا، گھونسلہ بنانے والا۔ اب ہمارے نبی کو رہنے کا، یا ایہا المدثر، اے چادر میں سوئے ہوئے اٹھو، ایک مطلب۔ دوسرا، 571 عیسوی آپ کی پیدائش ہے، 611 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی، 611 سال گزر گئے، نبی کوئی نہیں آیا۔ 611 سال میں انسانی زندگی کا گھونسلہ شیطان کی ہواؤں نے اڑا دیا، بکھر گیا، ساری انسانیت کا گھر اڑ پڑ گیا، سارے دن کے بکھر گئے، ہواؤں میں منتشر ہو گئے۔ تو ایک آیا بنانے والا، کیا پرندے کا گھونسلہ نہیں، انسانوں کا گھونسلہ بنانے والا، اخلاق کا گھونسلہ بنانے والا، محبت کا گھونسلہ بنانے والا، ایمان کا گھونسلہ بنانے والا، عبادات کا گھونسلہ بنانے والا، صحابت کا گھونسلہ بنانے والا، اللہ کی معرفت و محبت کا گھونسلہ بنانے والا، تمام صفات خوبصورت اور جمیلہ کا گھونسلہ بنانے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا المدثر، اے انسانیت کے گھونسلے کو اثر نو تعمیر کرنے والے، اٹھ جا، کیا ہوا کا انسانیت بکھری پڑی ہے، ان کا دن کا دن کا اکٹھا کر اور پھر انسانی گھر بنا، کہ تیری برکت سے یہ گھر پھر آباد ہوگا۔ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، کسی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرو، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، کسی کی نبوت پر قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی نبوت پر قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن کی، تو میرا رسول ہے، کسی کے اخلاق پہ، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی صفائی پیش کر کے قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب مجنون ہے۔ صاحب، ایک اور مطلب صاحب کا سمجھ میں آ رہا ہے، صاحب ساتھی، صاحب ساتھی۔ ہر نبی نے اپنی قوم پہ محنت کی، ایمان نہیں لائے، ان کے لیے بدعا کی، ان کا بیڑا غرق ہوا اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، دوسری طرف چلے گئے۔ جن جن قوموں کو اللہ نے پکڑا نبیوں کی دعوت کے بعد، ان کی دعوت مکمل ہوئی، وہ چلے گئے۔ صاحب کسے کہتے ہیں؟ صاحب، صاحب ساتھی، ایسا ساتھی جو جدا نہ ہو۔ وما صاحبکم، ما صاحبکم بمجنون، ما بل صاحبکم وما غوا، صاحب، یہ جو میں نبی بھیج رہا ہوں، نہ یہ تمہارے لیے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، نہ یہ تمہیں چھوڑ کے جائے گا، نہ یہ تمہاری شرارتوں پر مجھ سے عذاب مانگے گا کہ ان کو برباد کر رہے ہیں۔ سہیل ابن عامر دوسی آئے، یا رسول اللہ، میری قوم ایمان نہیں لائے، ان کے لیے بدعا کر رہے ہیں، قلم کو ہلاک کر رہے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے کہا بس دوست کا بیڑا غرق ہو گیا، تو آپ نے ہاتھ اٹھا، اللہم ہدی دوستا، اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے، اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے۔ آپ نے کہا لم ابعث نقمتا ولا عذابا، میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام لینے والا بن کے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور چڑائی میں پتھر پڑے، اب گرے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آتے فرما اللہم اغفر لقوم فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو کچھ نہ کہنا، ان کو پتہ کوئی نہیں۔ مرنے والوں کے لیے بھی اپنے بدعا نے فرمائی، ما صاحبکم، صاحب کے لفظ میں یہ مطلب چھپا ہوا ہے کہ یہ اپنی امت کی تکلیفیں بھی سہے گا، دکھ بھی سہے گا، پتھر بھی کھائے گا، اولاد بھی شہید کروائے گا، دانت بھی توڑوائے گا، بیٹیوں کو طلاق بھی پڑوائے گا، گھر بھی چھوڑے گا، وطن بھی چھوڑے گا، تلواروں کا نہیں برسے، تلواروں کی مار پڑے گی، اور تیروں کا نہیں برسے گا، لیکن یہ اپنی قوم کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ صاحب کے اندر خوبصورت مطلب چھپا ہوا ہے، ما صاحبکم بمجنون، ما ضل صاحبكم وما غوى. تو میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں مقام بخشا, اس کو عزت بخشی, اس کو احترام بخشا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سلسلہ نسب بھی ایسا پاکی ایسا محفوظ کیا کہ آدم علیہ السلام تک کہیں کہیں یہ جگہ بھی جھول نہیں ہے. ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنان بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلدا. یہ عوام کا جو میں نے ابھی نام لیا آپ کے دادوں میں, اس کا اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے. بن ناشد بن حضا بن بلدا بن یدلا بن طابق بن جاہم بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء. الدعاء وہ سردار ہے جس نے نیزے کا ہتھیار دریافت کیا, جس نے نیزے کا ہتھیار دریافت کیا. بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناطور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحلقیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. 80 میں 10,000 سال پیچھے تک آپ کو لے گیا ہوں. ہمارے نبی سے لے کر آدم علیہ السلام کا یوں سلسلہ نسب چلتا چلا جا رہا ہے, ایسا کسی نبی کا سلسلہ نسب محفوظ نہیں ہے. آپ کی زندگی محفوظ, آپ کی ساری سیرت محفوظ. جن بکریوں کا دودھ ہمارے نبی کے گھر میں جاتا تھا, 9 بکریاں تھیں, اجوا سقیا زمزم برکہ ورثہ اطلال اطراف غیثہ قمرا. سن رہے, یہ 9 بکریاں ہیں. ان کا دودھ شام کو دوہا جاتا تھا, ہمارے نبی کے گھر جاتا تھا. ان کو چرانے والی ام ایمن تھی. ان میں 10واں بکرا تھا, اس کا نام یمن تھا. اس میں ایک بکری کمرا ہمارے نبی کی زندگی ہی میں مر گئی تھی. اتنی تفصیل بھی اس نبی کی زندگی کی لکھی ہوئی ہے. 2 اونٹوں پہ زندگی میں سوار ہوئے, ایک کا نام عسکر تھا, ایک کا نام سالم تھا. چند اونٹنیوں پہ سوار ہوئے, ایک کا نام عزبا تھا, ایک کا نام شہبا تھا, ایک کا نام جدعا تھا, ایک کا نام قصوا تھا. چند خچروں پہ سوار ہوئے, ایک کا نام فضا تھا, ایک کا نام دلدل تھا. گدوں پہ سوار ہوئے, ایک کا نام اوفیر تھا, ایک کا نام یاقوت تھا. گھوڑوں پہ سوار ہوئے, ایک کا نام سکب تھا, ایک کا نام سبھا تھا, ایک کا نام لیزاد تھا, ایک کا نام سراج تھا, ایک کا نام سجل تھا, ایک کا نام ورد تھا, ایک کا نام یعقوب تھا, ایک کا نام یاسوب تھا, ایک کا نام برتجل تھا. یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ کے محبوب نے سواری فرمائی. اس مبارک نبی کی مبارک زندگی کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا, تاکہ 1424 سال بھی گزر جائیں تو بھی آپ کی زندگی کا ایک ایک ایک ایک ایک واقعہ اور ایک ایک چیز قیامت تک محفوظ رہے, کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو بتا سکیں یہ ہمارا راہبر ہے, اس کے پیچھے آؤ, اس کے پیچھے چلو. میرے بھائیو, یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دنیا میں لے کے پھرنا صرف 12 دن حضور کی یاد کے نہیں ہے, کہ 12 دن سیرت النبی کے جلسے, ادھر جلسہ ادھر جلسہ, ادھر تقریر ادھر تقریر, اور 12 دن کے بعد پھر لمبی تان کے سو گئے. ہمارا نبی اس لیے نہیں آیا تھا, ہمارا نبی 12 دن یاد کروانے کے لیے نہیں آیا تھا. ہمارا نبی ہر ہر پل میں اپنی یادیں دینے آیا تھا, ہر لمحے میں اپنی یادیں دینے آیا تھا. ہر قدم پہ اٹھنے اور رکھنے میں یادیں دینے آیا تھا، کروٹیں بدلنے اور پہلو بدلنے میں اپنی یادیں دینے آیا تھا، اٹھنے اور بیٹھنے میں، نشست و برخاست میں، سونے اور جاگنے میں، عبادت اور سیاست میں، تجارت اور زراعت میں، عدالت میں، وکالت میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا نبی ہمیں یادیں دینے آیا تھا۔ ہم بھی کیسی قدر نصیب قوم ہیں کہ 12 دن وہ بھی ایک رواجی طور پر یاد کرتے ہیں۔ میں نے نہیں کوئی دیکھا کوئی اللہ کے نبی کی یاد میں کسی نے داڑھی رکھ لی ہو، کسی نے زنا چھوڑ دیا ہو، کسی نے شراب چھوڑ دی ہو، کسی نے جوا چھوڑ دیا ہو، کسی نے اللہ کے نبی کی سیرت کو سنا اور جا کر سود چھوڑ دیا، سیونگ اکاؤنٹ ختم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ بنا دیا، اللہ کے نبی کی زندگی کو سنا، ماں باپ کا فرما بردار بن گیا، پاک دامن بن گیا، بڑے بھائی سے معافی مانگ لی، پڑوسی کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، کاروبار سے خیانت کو چھوڑ دیا، جھوٹ کو چھوڑ دیا، ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دیا۔ ایک رواج ہے، رواجی طور پر یاد کر لیتے ہیں، پھر پورے سال کے لیے لمبی تان کے سو جاتے ہیں۔ ہمارا نبی میرے بھائیو اتنا سستا نہیں ہے کہ اس کو صرف 12 دن یاد کیا جائے، پھر اس کو ساری زندگی کے لیے بھلا دیا جائے۔ مجھے تو ایک اور بڑا رنگ ہے، سارا سال نعت خوانی ہوتی ہے، اب بہت زیادہ ہوگی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اپنے نبی کی تعریف کرنا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ کی مدح میں شعر بھی کہنا۔ میں بھی تو نعت خوانی کر رہا ہوں، میں نثر میں کر رہا ہوں، نظم نہیں پڑھ رہا، نثر میں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی تعریف، اسی کا نام تو نعت خوانی ہے۔ وہ شاعر شاعری کی شکل میں ہو تو اس کو کہتے ہیں نعت، حالانکہ عربی زبان میں شاعری ہو یا نثر ہو دونوں کے لیے نعت ہے، میں بھی نعت خوانی ہی کر رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائیو بڑے درد سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی شان جب بیان ہوتی ہے تو بڑی خوبصورت شاعری ہوتی ہے، لیکن اس کی طرز گانوں پر ہوتی ہے، اس کی طرز گانوں پر ہوتی ہے، پرانے پرانے گانوں کی طرزیں بنا کر وہ اس پر شاعری، اس کے وزن پہ شاعر شعر لکھتا ہے، پھر اس کی دھنیں تو سنتے ہوں گے، کوئی گانا تو بیٹھ کے سنتا ہوگا پہلے، پھر اس کی دھن بناتا ہوگا، ورنہ اسے بنا کیسے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ کے نبی کے چوٹیوں پر تعریف بیان کرو، مسجد کے میناروں سے تعریف بیان کرو، چوک میں کھڑے ہو کے نعت خوانی کہو، نعت خوانی کرو، گلیوں میں، بازاروں میں کرو، گھر میں کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، بے ادبی نہ کرو بھائی، اللہ کے نبی کی تعریف ہو اور طرز گانے کی ہو۔ کبھی ہندوستانی گانا، کبھی پاکستانی گانا، کبھی اردو گانا، کبھی پنجابی گانا، تو یہ میرے بھائیو بڑے درد کی بات ہے۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ ہمارے بھائی ہیں، مخلص ہیں، لیکن میرے بھائیو غلط کم علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے وہ یہ غلط قدم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے بیٹھے عوام ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ نیکی کے اندر گناہ کیسا ہو رہا ہے۔ تعریف اللہ کے نبی کی ہو رہی اور اس کے طرز گانے کی ہو رہی ہے، میرے بھائیو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعریف کرو اپنے نبی کی۔ اور اس میں سے کوئی ضروری ہے سر میں کرنا، سادہ الفاظ میں کر دو، اور اگر سر میں کرنا ہے تو گانے کا سر تو نہ بناؤ، گانے کا سر تو نہ بناؤ بھائی، یہ اللہ کے نبی کی بے ادبی ہے بھائیو۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بات واقعتاً ایسی ہے کہ اللہ کے نبی کی تعریف کو کسی بھی فاحشہ عورت کے گانے کی طرف پہ، کسی بھی بدکار مرد کے گانے کی طرف پہ کرنا، یہ کوئی نعت خوانی نہیں ہے، یہ نعت خوانی کی توہین ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک ایک منبر و محراب سے نعت خوانی ہو، پر ایسے ہو جیسے اللہ کا رسول خوش ہو، یہ تو نہ ہو کہ کام بھی ہوا اور اوپر سے لعنت بھی پڑ گئی، یہ نہ ہو جس کی قرآن نعت خوانی بیان کرے۔ قرآن بھی اللہ کے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، قرآن بھی اللہ کے نبی کی نعت پڑھتا ہے۔ میں تھوڑا سا نمونہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نعت کیسے بیان کرتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاسترى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أرسل أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. یہ ساری قرآن کی ناآسانی ہے. میں ساری کا ترجمہ کیسے کروں؟ ایک طرف ترجمہ کرتا ہوں وضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. کچھ دن وہی نہیں آئی, لوگوں نے کہا اس کا رب اسے چھوڑ گیا. ام جمیل ابو لہب کی بیوی کہے اس کا شیطان اسے چھوڑ گیا. مختلف باتیں سننے کو آ رہی, آپ کے دل کو ٹھیس لگ رہی. ایک دن اما خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے, وہی نہیں آ رہی. تو اپنوں کی تو اپنا پورا پھول بھی بہت پتھر بن کے لگتا ہے. ایک دم آپ کو ملال ہوا, جبریل آئے بھاگ گئے بھاگ وہ تو خا روشن دن کی قسم واللیل اذا سجا سیاہ رات کی قسم ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ پہ ناراض. وللآخرت خیر لک من الاولى آخرت دنیا سے بہتر. ولسوف یعطیک ربک فترضی میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا. سارے قرآن میں یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے زیادہ بلند ہے, سب سے زیادہ بلند ہے. بہت سی وجوہات ہیں, صرف ایک وجہ بتاتا ہوں. اللہ اپنے بندوں کو پیدا کر کے کہتا ہے مجھے راضی کرو, مجھے راضی کرو. پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں آئے ہو دوڑ کر؟ تو کہنے کے اجل تو الہی کا رب لے پروا, یا اللہ نے دوڑ کے آئے ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے. سات بار دعان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا راضی ہو جانا سب سے بڑی رضا ہے. اب ساری دنیا کو کہتا ہے مجھے راضی کرو, مجھے راضی کرو, اور اپنے حبیب کو کہتا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اب اس کا ایک ترجمہ میں اور کرتا ہوں. اس ترجمے کو امام راضی نے اپنی تفسیر کبیر کی آخری جلد میں سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں اس ترجمے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے, اور امام راضی کا اس کو قبول کر لینا, اپنی تفسیر میں لکھ دینا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی حجت ہے, بہت بڑی دلیل ہے اس کے صحیح ہونے کی. اب دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ وَالضحیٰ کا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیرے شانوں سے بسری چاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا, بھلا میں بھی تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں بھی تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہرگز نہیں, میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا. پھر ایک اور بات سنیں, ہمیں جب کسی بھائی سے بدگمانی ہو جاتی ہے تو ہمارے سامنے آ کے قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم بات ایسے نہیں, تم صحیح نہیں سمجھو, اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, پتہ نہیں کیا کیا قسمیں اٹھاتے ہیں. جب غلط فہمی ہوتی ہے تو قسم کھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ قسم کھاتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ پاک کا کلام تو کسی بھی بدگمانی کا شکار نہیں, اللہ کی بات کسی بھی بدگمانی کی شکار نہیں, اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. پر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کے غم کو دور کرنے کے لیے قسمیں کھائیں. وضحا واللیل اذا سجا, پھر ایک اور بات, قسم بھی کھاتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں کہ بات ابھی پوری نہیں پوری ہوئی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پچھلی باتیں یاد دلاتے ہیں, بھائی مجھے اللہ کی قسم میں نے تیرے بارے میں میرا دل تیرے بارے میں صاف ہے، اللہ کی قسم میں تیرا خیر خواہ ہوں، کل میں تیرے ساتھ کام کر رہا تھا، پرسوں میں نے تیرے بیٹے کی شادی خود بھگتائی، پچھلے سال میں نے تیری بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو پہلے قسم کھاتے ہیں، پچھلی باتیں یاد دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرا وہ دن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، میں تجھ پہ ناراض نہیں، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ الم یجدک یتیما فآوا، کل کی بات ہے تو یتیم تھا، میں نے تجھے ٹھکانہ دیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدا، تمہیں اپنی طلب میں پریشان پایا تو اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا اور اپنی معرفت کے دروازے تیرے اوپر کھول دیے، بھلا میں تیرے اوپر ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک عائلا فاغنا، تجھے تنگی میں دیکھا، خدیجہ سے تیرا نکاح کروایا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اگلی صورت کے ساتھ جوڑ دو، الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھولا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹائے، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، تیرے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ اللہ کا انداز ہے اپنے محبوب کی ناز خانی کا اور اس کے لاڈ کا، اس کے ناز کا، اور میرے بھائیو ہم نے اس کو گانوں کی طرزوں پہ رول کے رکھ دیا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں نعت رسول کے وقت خلاف بول رہا ہوں، میں گانوں کی طرز پر بول رہا ہوں کہ اللہ جیسا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نعت خانوں کو سمجھاؤ کہ پڑھو پڑھو، نعت خوانی کرو، سارا سال کرو، بارہ دن تم کرتے ہو، سارا سال کرو، پر اللہ کا واسطہ دیتے ہیں مسجدوں سے گانوں کی طرزوں پہ نہ کرو۔ یہ نادانی ہے، یہ ظلم و ستم ہے، کون سمجھائے اور کون سنے گا، کیسے سمجھائیں اور کون سمجھے؟ تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ میں تھوڑا سی جھلک بتائی، سیرت میں ساری رات لگا رہا ہوں تو بھی نہیں ختم ہو سکتی، مجھے چند باتیں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ اللہ کا نبی اس شان سے آیا، اس انداز سے آیا، اور وہ آیا جو صحیح تو پیغام کیا لایا، کیا پیغام، جو پیغام ہم نے آگے پہنچانا ہے وہ پیغام کیا ہے؟ میں نے آپ شروع میں آدھا گھنٹہ اس پر بات کی کہ ہم نے اللہ کے نبی کا پیغام آگے پہنچانا ہے، پیغام کیا ہے جو ہم نے آگے پہنچانا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل متاع الدنیا قلیل، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ کیا پیغام پہنچائے، اللہ کا نبی کیوں آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، کیا پیغام لایا؟ تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے ہمارا نبی آیا۔ کس لیے ہمارا نبی آیا؟ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اے میرے نبی جا پوری دنیا کے انسانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکال اور ایمان کی روشنی میں لے کر آ۔ ہمارا نبی کس لیے آیا؟ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرۃ، اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ ہمارا نبی توحید کا پیغام لایا، ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے، ولینذروا به، یہ پیغام ہے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، ولیعلموا، تاکہ ساری دنیا جان لے، انما الہکم الہ واحد، تم جان لو کہ تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے۔ میرے بھائیو ہم اپنے نبی کے غلام، ہم اپنے نبی کے امتی، میرے رب کی قسم ہم تو انسان بننے کے بھی قابل نہ تھے، ہم تو پاک جانور بننے کے قابل نہ تھے، ہم کتے ہوتے خنزیر ہوتے تو بھی ہماری حیثیت اس سے ادنا ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہم نے اوروں کی بیٹیوں کو دیکھا، اللہ نے کان دیے ہم نے گانے سنے، اللہ نے شہوت دی شادی کی بجائے زنا کے دروازے کھول دیے، اللہ نے پاک دامنی پھیلانے کو بھیجا اور ہم نے لڑکے لڑکیوں کو کٹھے پڑھا پڑھا کر زنا کے اڈے کھول دیے، اللہ نے قرآن سنانے کو بھیجا، ہم نے منڈی بہاؤ الدین میں گانے کی دکانیں کھول کر سارے منڈی واہ دین کو گانے سنائے، مسجد میں بیٹھنے والے بھی گانے سن رہے. اللہ نے ہمیں حیا پھیلانے بھیجا، ہماری آنکھیں نظریں بے حیا ہو گئیں. اللہ نے قرآن سننے بھیجا، ہم نے گانے سنے. اللہ نے عدل کے لیے ہاتھ دیا، ہم نے ظلم کیا. اللہ نے مسجد کو چلنے کے لیے پاؤں دیے، اپنے حلال کاروبار کے لیے پاؤں دیے، اللہ کی راہ میں چلنے کو پاؤں دیے، حج کرنے کو پاؤں دیے، اللہ کی رضا کی ملاقات کو پاؤں دیے. یہ قدم سینماؤں کو اٹھے، رقص گاہوں کو اٹھے، سماج سینی کی مجلسوں کو اٹھے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تھیں حلال دیکھو، آنکھیں دی تھیں جائز دیکھو، آنکھیں دی تھیں کسی کی دل بھی سامنے آئے تو نظروں کے پردے جھکا لو. لیکن ان آنکھیں بے حیا ہو گئی، ان آنکھوں میں حیا کی سلائیاں نکل گئیں، بے حیائی کے سر میں ڈل گئے. اللہ نے ماسا دیا تھا، اس پر سجدے کا نشان لگا، اپنے سجدے کا نشان سے اپنے ماتھے کا جھومر بنا، اپنے ماتھے کو سجا. سجدے کے نشانوں سے ہمارے ماتھے نماز پڑھنا بھول گئے، جمعہ بھول گئے، عید بھول گئے. ایسے آدمی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جنہوں نے کہا ہم نے زندگی میں نے نہ کبھی نماز پڑھی ہے، نہ جمعہ پڑھا ہے، نہ عید پڑھی ہے، آج اب زندگی میں ایک سجدہ نہیں دیا. اسی پاکستان میں انہیں گناہگار آنکھوں سے دیکھے، اللہ نے زبان دی سچ بولو، حلال بولو، میٹھا بول بولو. ہم نے جانوروں کو بھی گالیاں دی، گائے بھینسوں کو گالیاں دی، غریبوں کی نہ ماں کو ماں سمجھا، نہ بیٹی کو بیٹی سمجھا. غریب کی بیٹی کو تو شاید کسی ماں نے جانا نہیں، غریب کو تو شاید کسی ماں نے جانا نہیں. شاید غریب کی ماں نہیں ہوتی، شاید غریب کی بہن نہیں ہوتی، شاید غریب کی بیوی نہیں ہوتی، شاید غریب کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. صرف مالداروں کی مائیں ہیں، صرف مالداروں کی بیٹیاں ہیں، صرف مالداروں کی بہنیں ہیں. غریبوں کی عزت تار تار ہو گئی، بہنوں کی عزتوں کے تقدس کی چادریں پھٹ پھٹ آ گئیں. اللہ تعالیٰ کا نبی دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہا تھا السلام وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، نماز نہ چھوڑنا غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، نماز نہ چھوڑنا ماتاتوں سے، غلاموں سے، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. جاؤ دیکھو غریبوں کو کیسی گالیاں پڑ رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں میں بیٹھا ہوں گا، اپنی امت کے غریبوں میں ہوں گا. آپ نے فرمایا عائشہ غریبوں سے پیار رکھنا، انہیں اپنے قریب بٹھانا، اللہ بھی تجھے اپنے قیامت کے دن قریب بٹھائے گا. میرے بھائیو ہم تو کسی قابل نہ تھے، کسی قابل نہ تھے، ہم کس لیے آئے تھے اور کیا کر بیٹھے؟ جوانی کس لیے ملی تھی اور ہم نے کیا کر دیا؟ آنکھیں کس لیے ملی تھی ہم نے کیا کر دیا؟ شہوت کس لیے ملی تھی اور ہم نے کیا کر دیا؟ ہاتھ کیوں دیے تھے اور ہم نے دیا؟ پاؤں کیوں دیے تھے اور ہم نے کیا کر دیا؟ ہم تو میرے بھائیو انسانیت کے نام پر بھی بدنما داغ بن گئے، دھبا بن گئے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا. اس نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں ایک پیغام دیا کہ جاؤ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دو، یہ پیغام دو. کیا پیغام دو؟ ہمیں ہمارے ایسے گندوں کو، ہمارے ایسے، ہم تو انسان بننے کے قابل نہ تھے. چھ جائے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر ایک پیغام دینے کے لیے بھیجا. میرے بھائیو اس وقت پوری دنیا کے انسان اس ذہن کے ساتھ جی رہے ہیں کہ پیسہ ہے تو اب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. نمازی بے نمازی، پیسے کا پڑا ہو، کالج کا پڑا ہو، ذہن برابر، پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسے کے بغیر کچھ نہیں. پیسے کی پوجا، پیسے کی پرستش، ماتھا اللہ کو سجدہ کرتا ہے، دل پیسے کو سجدہ کرتا ہے، منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، دل کا قبلہ وہ دکان، زراعت، تجارت، سیاست بن گئی اور سونا چاندی کے ڈھیر بن گئے. میرے بھائیو ہم نے یہ پیغام دینا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، قل ھو اللہ احد. اے پوری دنیا کے انسانوں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں. قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا مشیر کوئی نہیں. قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ھے، اس کا وزیر کوئی نہیں. قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا وارث کوئی نہیں. قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا اوپر ماں باپ کوئی نہیں. قل ھو اللہ احد، اس سے نیچے کوئی اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے. مت تخذ صاحبہ، اس کی بیوی کوئی نہیں، اللہ ایک ہے. اس کا بیٹا کوئی نہیں. ولا ولدا، اللہ ایک ہے، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں. هل تعلم له سميا ولم يكن ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل قل هو الله احد. اللہ ایک ہے، احق من ذکر، یاد سے قابل صرف اللہ. قل هو الله احد، اللہ ایک ہے، احق من عبد، بندگی کے قابل صرف اللہ. قل هو الله احد، اللہ ایک ہے، انصر من ابتغي، مدد کے لیے پکارو تو اللہ کے سوا. لا تدعو مع الله احد، لا تدعو مع الله احد، جب تم کہتے ہو یا اللہ تو میرے رب کی قسم اللہ سب سے مستغنی کر دیتا ہے اور اکیلا کافی ہو جاتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، میں تمہیں اکیلا کافی. الیس اللہ بکاف عبدا، میں اکیلا کافی. خیر الفاتحین، خیر الناصرین، خیر الفاصلین، خیر الغافرین، احکم الحاکمین، وہ اکیلا مدد کرنے والا، اکیلا سننے والا، اکیلا خزانوں کا مالک، اکیلا زندگیوں کا مالک، اکیلا موت کا مالک، اکیلا عزت کا مالک، اکیلا ذلت کا مالک، اکیلا صحت دینے والا، اکیلا بیمار کرنے والا، اکیلا زندگی دینے والا، وحدہ موت دینے والا، وحدہ بادشاہ، وحدہ بلا شریک، وحدہ بلا اولاد، وحدہ بلا بیوی، وحدہ بلا مشاورت، وحدہ بلا وزیر، وحدہ بلا شریک، وحدہ بغیر خطا سے، خطا سے پاک، ذوق سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، سو جانے سے پاک، اونگنے سے پاک، پھٹن سے پاک. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں. ما ہم بموجزین، وہ عاجز نہیں. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کرتی. ارعف من ملک، وحدہ اکیلا رحم کرنے والا، وحدہ اکیلا رحم کرنے والا. اجود من سئل، سب سے بڑا سخی. سخاوت میں وحدہ لا شریک، وجود میں وحدہ لا شریک، کبریائی میں وحدہ لا شریک، ضرورتیں پوری کرنے میں وحدہ لا شریک، حاجتیں پوری کرنے میں وحدہ لا شریک، حاجت روائی میں وحدہ لا شریک، فرما روائی میں وحدہ لا شریک، سلطنت میں وحدہ لا شریک، بقا میں وحدہ لا شریک، بلندیوں میں وحدہ لا شریک، حکمتوں میں وحدہ لا شریک، خزانوں میں وحدہ لا شریک، پکڑ میں وحدہ لا شریک. ان بطش ربک لشدید، اپنی رحمتوں میں وحدہ لا شریک. وکان اللہ غفور الرحیم، اپنے علم میں وحدہ لا شریک. علام الغیوب، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک. یہ پیغام سنو سنو میرے بھائیو، اللہ ایک کا کیا مطلب ہے کہ صرف سجدہ اس کو کرنا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ ایک، سجدہ بھی اسی کو کرنا ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے. وہ اکیلا کافی ہے، وہ سوتے ہوئے سو جاؤ سنتا ہے، جاگو سنتا ہے، بولو سنتا ہے، اردو میں بولو سنتا ہے، پنجابی بولو، ہندی بولو، سندھی بولو، فارسی بولو، بروہی بولو، اور سرائکی بولو، بلوچی بولو، مکرانی بولو، بلتستانی بولو، گلگتی بولو، چلاکی بولو، پشتو بولو، اور پنجابی بولو، اور تمل بولو، سنسکرت بولو، انگریزی بولو، فرانسیسی بولو، اٹالین بولو، ہوسا بولو. کائنات کی بکھری ہوئی سریانی، عبرانی، مٹی ہوئی زبانیں، موجود زبانیں، پیدا ہونے والی زبانیں، ساری زبانوں میں بولو، زور سے بولو یا اللہ. وہ کہے گا لبیک میرا بندہ، تم کہو یا اللہ. وہ کہے گا لبیک میرا بندہ، تم وہ کہے گا لبیک میرا بندہ. اب زبان سے بولا سنا، زور سے بولا سنا، آہستہ بولا سنا. اگلا قدم کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ یعلم السر و اخفا. زبان سے نہ بول، زبان بند کر لے، ہونٹ سی لے، اپنے دل میں کہے اللہ نے یہ بھی سن لیا ہے، اللہ نے یہ بھی سن لیا ہے. اخفا، اخفا کسے کہتے ہیں؟ دل کی بات، دل میں جو دل میں بات ہے اس کو کہتے ہیں اخفا. دل کی سنتا ہے، دل کے بھید جانتا ہے. وحدہ، یہ پیغام ہم دنیا کو دے رہے ہیں، اے پوری دنیا کے انسانوں، تمہاری زندگی کا بننا اللہ کے ہاتھ میں، بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملک اللہ کے ہاتھ میں، وتنزع الملک ممن تشاء، حکومتیں چھین لینا اللہ کے ہاتھ میں، وتعز من تشاء، عزتیں دینا اللہ کے ہاتھ میں، وتذل من تشاء، ذلیل کرنا اللہ کے ہاتھ میں، ترزق من تشاء, رزق کھول دینا اللہ کے ہاتھ میں, یولج اللیل, رات کا لمبا کرنا اللہ کے ہاتھ میں, یولج النہار, دن کا لمبا کرنا اللہ کے ہاتھ میں, یرسل الریاح, ہواؤں کا چلانا اللہ کے ہاتھ میں, الم تر ان اللہ یزجی سحابا, بادلوں کو دانا اللہ کے ہاتھ میں, ثم یؤلف بینہ, انہیں جوڑنا اللہ کے ہاتھ میں, انا اسببنا الماء سبا, بارشیں برسانا اللہ کے ہاتھ میں, ثم شققنا الارض شقا, زمین پھاڑنا اللہ کے ہاتھ میں, فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا, پھل پھول غلے گندم زیتون کھجوریں, چارہ نکالنا اللہ کے ہاتھ میں, ما کان لکم من تنبتوا شجرہا, پورے دنیا کے انسانوں کو بلاؤ ایک درخت بنا دیں, ایک پتا بنا دیں, ایک ڈالی بنا دیں, ایک پھل بنا دیں, رس بنا کے دکھا دیں, مٹھاس ڈال کے دکھا دیں, رنگ دے کے دکھا دیں, دانے کو پھاڑ کے دکھا دیں, اٹھلی کو پھاڑ کے دکھا دیں, کوپل کو نکال کے دکھا دیں, شاخیں نکال کے دکھا دیں, گوشے لگا کے دکھا دیں, پھول کو مہکا کے دکھا دیں, کلیوں کو مہکا کے دکھا دیں, کوئی پرندوں کو اڑا کے دکھائے, کوئی اگاس کو جھپٹنا سکھائے, کوئی سانپ کو بلکھانا سکھائے, کوئی اس کو زہر بنانا سکھائے, اللہ ہے اللہ جس نے اڑنا سکھایا, جھپٹنا سکھایا, پلٹنا سکھایا, سانپ کو زہر بنانا سکھایا, بلکھانا سکھایا, پانی کو بہنا سکھایا, پہاڑوں کو گلنا سکھایا, زمین کو جمنا سکھایا, ہواؤں کو اڑنا سکھایا, چاند کو رونق بخشی نور سے, ستاروں کو جھل ملایا, سورج کو گرمایا اور تپایا, پہاڑوں کے اندر چشموں کو بہایا, آبشاروں کو گرایا, میٹھا بنایا, کڑوا بنایا, مچھلیوں کو تیرایا, پتنگے پروانوں کو اڑایا, زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کو بنایا, اسے شکل دی, اسے رنگ دیا, اسے گو دی, اسے ذائقے دیے, اسے مزاج دیے, اسے شکلیں دی, اسے قسمیں دی, پھر ساری کائنات پر تن تنہا اپنے قبضے کا اعلان فرمایا, قل ہو اللہ احد, جاؤ دنیا کو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. لہذا کیا کرو, اللہ کی مان لو, اللہ کی مان لو اللہ ایک, اللہ کی مان لو اللہ ایک, اللہ کی مان لو, اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا, اللہ نہ ملا, لا تدعو مع اللہ احدا, ارے میرے بندو کیوں تم انسانوں کو پکارتے ہو, کیا میں سو گیا ہوں, کیا تمہارا رب سو گیا ہے, کیا تمہارا رب غافل ہو گیا ہے, کیا تمہارے رب کے خزانے کم پڑ گئے, کیا تمہارا رب کمزور ہو گیا, کیا تمہارا رب عاجز ہو گیا, یا اس کے فرشتے مر گئے, یا اس کے خزانوں میں کمی آ گئی, یا خدا نہ خاصہ وہ بخیل ہو گیا, وہ زندہ, وہ قائم, وہ دائم, وہ حیون, وہ قیوم, وہ ہر وقت باقی, اپنی طاقت کے ساتھ, کبریائی کے ساتھ, جمال و جلال کے ساتھ, خزانوں اور لشکروں کے ساتھ. لہذا پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دینا اس امت کے ذمے, منڈی بہت دین والوں کے ذمے ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے, اس کی مان کے چلو. خزانوں کا مالک اللہ, کائنات کا مالک اللہ, احد احد لیس کمثلہ شیء. دوسری بات, دوسرا پیغام کیا دینا ہے, دوسرا پیغام کیا دینا ہے, اللہ الصمد, اللہ الصمد. یہ توحید, توحید کے تین مطالبے ہیں, توحید کے تین مطالبے ہیں. اللہ ایک, نشانی کیا ہے, یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھیں. نشانی کیا ہے, یہ زبان اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے. نشانی کیا ہے, یہ ماتھا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے. یہ احد احد, وہ بلال کو مار پڑتی, وہ کہتے ہیں احد احد, پھر مار کو کہتے احد احد, پھر مار کو کہتے احد احد. ہم نے اللہ کیسے کافی ہو جائے, اللہ کیسے کافی ہو جائے, جب سے خزانے کم پڑ گئے, طاقت کم پڑ گئی, کمزور ہو گیا. دوسری بات, اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, اللہ صمد, تمام خوبصورت صفات میں بھی اکیلا. لفظ تو اتنا ہے, جیسی خوبصورت توحید سورہ اخلاص میں بیان ہوئی ہے, پورے قرآن میں ایسی خوبصورت توحید بیان نہیں ہوئی. سب سے خوبصورت پیغام, سب سے مختصر. میں 1982 میں انگلستان گیا, وہاں کا بہت بڑا مشہور گویا تھا, تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا, کیٹ سٹیون اس کا نام تھا, وہ پاپ 72 کی دہائی کا پاپ سنگر تھا. تو انگلستان کے مرکز ڈیوزبری میں اس سے ملاقات, تو اس کے اسلام لانے کا سبب کیا بنا, قل ہو اللہ احد. وہ گاتا تھا, نشے کرتا تھا, نشوں کی کثرت سے ٹی بی ہو گئی, ہسپتال میں داخل ہوا. فارغ تھا, ایک نے قرآن دے گا, قرآن کا ترجمہ پڑھو. پڑھتے پڑھتے کہنے لگا, جب میں سورہ اخلاص پہ آیا اور جب میں نے سورہ اخلاص کو پڑھا تو میرا دل بول اٹھا کہ یہ اللہ ہے, ایسا ہی اللہ ہونا چاہیے, اس سے خوبصورت تعریف اللہ کی اور نہیں ہو سکتی, اور وہ مسلمان ہو گئے. میں نے تو جب دیکھا تو اتنی بڑی داڑھی اور پگڑی اور ایسا لگتا جیسے کسی بڑے مدرسے کا عالم ہو. عام مسلمان کو بھی یہ توفیق نہیں جیسے میں نے اس کو سنت کا غلام دیکھا. تو دوسرا پیغام کیا؟ اللہ الصمد تمام خوبصورت صفات میں اکیلا, اکیلا صفات میں اکیلا, ذات میں اکیلا, صفات میں اکیلا, الرحمن الرحیم اکیلا, الملک القدوس اکیلا, السلام من المهيمن العزيز الجبار المتكبر تمام صفات میں اکیلا, الخالق الباری المصدر الغفار القهار الوهاب ان صفات میں اکیلا, الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط تمام صفات میں اکیلا, الخافض الرافع المعز المذل اکیلا, السمیع البصیر اکیلا, الحکم العدل اکیلا, اللطیف الخبیر تنہا, العلی الكبیر اکیلا, الحسیب الکریم اکیلا, الغفور الشکور اکیلا, المجید الباعث الشهید الحق اکیلا, الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسی المبدی المعید تنہا وحدہ لا شریک, المحیی المحیط اکیلا, الحی القیوم اکیلا, الواجد الماجد اکیلا, الواحد الاحد اکیلا, الصمد اکیلا, الفرد اکیلا, الاول الاخر الظاہر الباطن اکیلا, الوالی المتعال البر الصواب اکیلا, المنتقم اکیلا, العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام, المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الهادی البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله تمام صفات میں اکیلا اکیلا اکیلا. میرے بھائیو یہ پیغام ہم نے سنانا تھا, ہم پتہ نہیں کن کاموں میں لگ گئے. یہ ہمارا کام تبلیغ میں یہ کام ہو رہا ہے. ہم کوئی اپنے مسلک کی دعوت نہیں دے رہے بھائیو. مسلمان مسلمان بن جائے, اللہ رسول کا غلام بن جائے, اس کے مطابق زندگی گزارے. مسائل میں امت میں اختلاف ہے اور رہے گا, اختلاف کو بنیاد بنا کر جو بات چلائے گا وہ امت کو اور توڑ کے رکھ دے گا. اللہ کی توحید کا نغمہ گاؤ. مسلمان بھی توحید بھول چکا ہے, مسلمان بھی توحید بھول چکا ہے. ہے تیسری بات توحید میں کیا ہے؟ ولم يكن له كفوا احد, ولم يكن له كفوا احد. اللہ جیسا کوئی ہے مثل ہی شک. تعالی عن سمات ناقصین, تعالی عن وصف واصفین, تعالی. ہے تیسری بات توحید میں کیا ہے؟ ولم يكن له كفوا احد, ولم يكن له كفوا احد. اللہ جیسا کوئی ہے لیس کمثلہ شک. تعالی عن صفات ناقصین, تعالی عن وصف الواصفین, تعالی عن حمد الحامدین, تعالی عن علم العارفین, تعالی عن علم المحبین. کوئی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا, کوئی اس کی ذات کا احاطہ کر نہیں سکتا, کوئی اس کی ذات کی حقیقت کو پا نہیں سکتا. غور تو کرو, جس ذات کی ابتدا کوئی نہ ہو, جس ذات کی انتہا کوئی نہ ہو, کون اس کو پائے گا اور کیسے پائے گا؟ ہم یہ پیغام پوری دنیا کو دینے کے ذمہ دار ہیں کہ اے منڈی کے انسانوں, مسلمانوں اور اے پوری دنیا کے انسانوں, اللہ کو ساتھ لے لو سارے کام بن جائیں گے, اللہ کو ساتھ لے لو سارے کام بن جائیں گے. وہ جس کے بناتا ہے کبھی پیسے سے بناتا ہے, کبھی بغیر پیسے کے بناتا ہے, جس کے بگاڑتا ہے کبھی فقر میں بگاڑتا ہے, کبھی حکومتیں دے کے بگاڑتا ہے, کبھی مال میں بگاڑتا ہے, کبھی فقر میں بگاڑتا ہے. اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ تمہارا بن گیا, سب کچھ تمہارا بن گیا. اللہ تمہارا بنا, کچھ نہ تمہارا بنا. زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, مشرق اللہ کا, مغرب اللہ کا, شمال اللہ کا, جنوب اللہ کا, چاند اللہ کا, تارے اللہ کے, اندھیرے اللہ کے, آسمان کی چھت اللہ کی, یہ پروانے یہ پتنگے یہ سب اللہ کے, یہ چھوٹے چھوٹے ذرات یہ چھوٹے چھوٹے مچھر یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے, اللہ کی مخلوق, اللہ کی تخلیق. انڈوں میں جو بنا اللہ نے بنایا, پیٹ میں جو بنا اللہ نے بنایا, دانے میں جو بنا اللہ نے بنایا, گٹھلی میں جو بنا اللہ نے بنایا, شاخ پہ جو لگا اللہ نے لگایا, گوشے میں جو لگا اللہ نے لگایا, کلی کو مہکایا تو اللہ نے مہکایا, بلبل کو نغمہ سکھایا تو اللہ نے سکھایا, کوئل کو کوک سکھائی تو اللہ نے سکھائی, گونج کو ڈار کی شکل میں اڑنا سکھایا تو اللہ نے سکھایا, شیر غرایا تو اللہ نے سکھایا, چیتے نے پنجا مارا تو اللہ نے سکھایا، چوہا پھانس کے بل کو دوڑا اپنے سراخ کو بھاگا تو اللہ نے سکھایا، اور مچھلیوں کو تیرنا سکھایا تو اللہ نے سکھایا، مور کو ناچنا سکھایا تو اللہ نے سکھایا، اس کو خوبصورت رنگوں سے نوازا تو میرے اللہ نے نوازا، آسمان کی بلند چھت کو تانا تو میرے اللہ نے تانا، نہ ستون لگایا نہ کوئی لنٹر ڈالا نہ کوئی اس میں شتیر ڈالے، نہ کڑیاں لگائیں نہ شتیر نہ ستون نہ کوئی لنٹر، تو اللہ جو آسمان بنائے تھکے نہیں، زمین بچھائے تھکے نہیں، ہوا چلائے تھکے نہیں، انڈوں سے بچے نکالے تھکے نہیں، بیڑ سے بچے بنا کر نکالے تھکے نہیں، کائنات کا نظام چلائے تھکے نہیں، وہ اللہ مجھے آپ کو روٹی دیتے ہوئے تھک جائے گا، جو سب کی سنے غافل نہ ہو، انسان کی سنے، جنات کی سنے، پرندوں کی سنے، پتنگوں کی سنے، پروانوں کی سنے، مچھلی کی سنے، اور سانپ کی سنے، بچھو کی سنے، بندر کی سنے، بنمانک کی سنے، خنزیر کی سنے، ہاتھی کی سنے، شیر کی سنے، چیتے کی سنے، غار میں چھپے ہوئے کیڑے کی پر چلنے والے کیڑے کی شکل کو جانے، آواز کو سنے، اس کی پکار کو سنے، زمین کے اندر چلنے والے کیڑے کو رزق پہنچائے، بحر و بر، عرش و فرش، سرا و سریا کا وحدہ لا شریک مالک، کیا منڈی والوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ بھائیو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہوتا ہے، ایک ایک سنت اللہ سے جوڑتی ہے، ایک ایک خلاف سنت اللہ سے توڑتا ہے، ہر سنت کا خلاف اللہ سے توڑنے کا ذریعہ، ہر سنت اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، میں ہر بیان میں مثال دیتا ہوں، گاڑی کے ایک ٹائر سے ہوا نکالو گاڑی کھڑی ہو جائے گی، کوئی پاگل دیوانہ نہیں کہے گا، ہوا کی خیر ہے، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، گاڑی چلاؤ وہ پکی سڑک پر جانے سے پہلے ہی الٹ جائے گی۔ میرے بھائیو اپنے نبی کی سنت کو ٹائر کی ہوا سے سستا نہ سمجھو، کہ سنت ہی خیر ہے، کوئی گال نہیں کرو تو ٹھیک ہے، تو نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ ارے میرے بھائیو کس بے دردی سے یہ جملہ زبانوں پہ آتا ہے، اور جو تمہارے لیے قربان ہو گیا، جو تمہارے لیے روتا روتا چلا گیا، 23 برس جس کی آنکھوں کا آنسو خشک نہ ہوا، جو پیٹ پہ پتھر باندھ گیا، اولاد کو فاقے کٹوا گیا، گھروں میں فاقے ڈلوا گیا، ٹاٹ لگے کپڑے پہن گیا، ساری ساری رات روتا رہا، تڑپتا رہا، منچلتا رہا، اپنی اولاد کو دین پہ قربان کروا گیا، اپنے گھروں میں 3-3 مہینے 2-2 مہینے جس کے چولہا نہ جلا، اور ساری زندگی کی پکار، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، یہ کیسا کیسا جو دنیا سے چلا گیا، اس کی تو سنت کو روز دبا کرتے ہو، اور ٹائر کی ہوا کہتے ہو بڑی ضروری ہے، یوریا کھاد کی بوری بڑی ضروری ہے، اگر کھاد نہ دی تو فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے گا، اور اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو ایمان کی فصل کا رنگ پیلا نہیں پڑے گا۔ گاڑی میں سے ہوا نکل گئی ٹائر کی تو گاڑی الٹ جائے گی، اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو کیا ایمان کی گاڑی نہیں الٹے گی؟ کچھ تو سوچو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے نظر آ رہے ہیں، کچھ تو سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے نبی کی عظمت دل میں اتارو، او غلام رسول بن جاؤ، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ نام غلام رسول ہے، کام ایک بھی غلامی والا نہیں، نام غلام، اس مجمع میں کتنے بیٹھے ہوں گے غلام نبی غلام رسول، کام ایک غلامی والا کوئی نہیں، نام رکھنے سے کوئی غلام بن جاتا ہے، نام رکھنے سے کوئی غلامی کا شرف مل جاتا ہے، وہ غلام ہے جو اس کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، جو اس کے طریقوں میں چلتا ہو، یہ غلام رسول ہے، چاہے نام اس کا اسلم ہو، اکرم ہو، بلال ہو، عبد الرحمان ہو، غلام وہ ہے جو اس کی وردی میں آ جائے، جو اس کی پولیس والوں کو دیکھ کے نہیں پتا چلتا پولیس مین کھڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنے محمدی بن جاؤ کہ منڈی کے بازار میں چلتے ہوئے نظر آئے یہ غلام رسول جا رہا ہے، یہ غلام محمد جا رہا ہے، یہ غلام نبی جا رہا ہے، اپنے نبی کی محبت اتنی تو پیدا کرو کہ اس کی ادائیں ہمیں پسند ہو جائیں، اس کا طریقہ ہمیں محبوب ہو جائے، اس کا لباس ہمیں پسند ہو، اس کی معاشرت ہمیں پسند ہو، اس کی سیرت صورت مورت ہمیں پسند ہو، اور اتنی تو غلامی بھائیو سیکھو، اتنا تو اس کے طریقے میں ڈھلو۔ سیاستدانوں سے پوچھو ایک ووٹ کی کتنی قدر ہوتی ہے، ایک ایک ووٹ کے لیے جان لڑاتے ہیں، کیا میں اپنے نبی کی سنتوں پہ جان نہ کھپاؤں؟ ایک ایک سنت پہ قیامت کے دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ لہذا بھائیو اللہ زمین آسمان کا شہنشاہ دنیا میں جس نے بھی اپنا لقب شہنشاہ رکھا اللہ نے اسے ذلیل کر کے زمین پہ گرا دیا۔ شہنشاہ شاہان شاہ صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے، جو سب کی سنے تھکے نہیں, سب کی سنے غافل نہ ہو, سب کا چاہا بیٹے خزانوں میں کمی نہ آئے. اس اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لاؤ. اور آپ کے طریقے میں نماز بڑا خوبصورت عمل ہے, کوئی آج تک اللہ کو پا نہ سکا سجدے کے بغیر. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی, کوئی نہ ملے گا جس نے سجدوں کے بغیر اللہ کو پا لیا ہو, کوئی نہ ملے گا جس نے سجدوں کے بغیر اللہ کا قرب پایا ہو, کوئی نہ ملے گا جس نے سجدوں کے بغیر اللہ کی محبت کی شمع دل میں جلائی ہو, کوئی نہ ملے گا جس کا سینہ اس کی محبت سے نماز کے بغیر روشن ہوا ہو. وہ مسلمان کون سا مسلمان ہے جسے آٹھویں دن جمعہ بھی نصیب نہیں؟ وہ مسلمان کون سا مسلمان ہے جو آٹھ دن ایک ایک پل اللہ کا رزق کھاتا ہے, ہوا لیتا ہے, پانی لیتا ہے, زمین پہ چلتا ہے, فضا میں چلتا ہے, کروٹیں بدلتا ہے, پہلو بدلتا ہے, ہاتھ کو حرکت دیتا ہے, آنکھوں سے دیکھتا ہے, کانوں سے سنتا ہے, زبان سے بولتا ہے, دماغ سے سوچتا ہے, دل کے دھڑکنے سے خون کا نظام چلتا ہے, پھیپھڑوں کی چمنیوں سے دھواں گندگی باہر نکلتی ہے, خون صاف ہو کے جاتا ہے, اور گردے کی چھلیوں سے پیشاب باہر جا رہا, اور آنکھوں سے پخانا باہر جا رہا, مساموں سے پسینہ باہر جا رہا, زبان سے چہچہا رہا, گپ بول رہا ہے بلبل کی طرح, آنکھوں کی شمع سے دیکھ رہا ہے, رنگ بھی دیکھ رہا اور ناک سے بھو سونگ رہا ہے, جہاں میں رنگ بھو کے نظر مزے اٹھا رہا ہے, اور نماز کا سجدہ نصیب نہ ہو, یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ آٹھویں دن مسجدیں بھر جاتی ہیں, اور سارا دن سارا ہفتہ منڈی کی مسجدیں خالی, جمعہ کا دن آیا مسجد بھری ہوئی. یہ کہاں سے آئے؟ آسمان سے ٹپکے, زمین سے نکلے, کوئی پردیسی ہیں, کوئی مہمان ہیں؟ آج مسجد کیوں بھری ہوئی ہے؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے؟ کیا فجر فرض نہ تھی؟ کیا ظہر فرض نہ تھی؟ کیا عصر فرض نہ تھی؟ کیا مغرب معاف ہو گئی؟ کیا عشاء معاف ہو گئی؟ کیا اللہ نے سجدے معاف کر دیے؟ کیا صرف جمعے کی نماز ہے, باقی نمازیں معاف؟ گربان کھولوں کو دیکھنے کی کوشش پیتے ہو؟ کیا آٹھویں دن روٹی کھاتے ہو؟ کیا آٹھویں دن کانوں سے سنتے ہو؟ کیا آٹھویں دن آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ کیا آٹھویں دن ہاتھوں سے پکڑتے ہو؟ کیا آٹھویں دن پاؤں سے چلتے ہو؟ کیا آٹھویں دن اللہ کی ہوا سونتے ہو؟ یا آٹھویں دن اللہ کا کے جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو؟ اللہ نے تھنوں سے دودھ نکالا, آپ کے اٹھنے سے پہلے بازار میں پہنچا دیا, اللہ نے ہزاروں جانوروں کی گردوں پہ چھریاں چلوا کر, کھالے اتروا کر, گوٹی گوٹی کروا کر, منڈی والوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے گوشت کو دکانوں پہ لٹکا دیا, اور سینکڑوں میلوں سے سبزیاں اٹھوائیں, کریلے اٹھوائے, بھنڈی اٹھوائی, کدو اٹھوائے, ٹنڈے اٹھوائے, ٹماٹر اٹھوائے, پالک اٹھوائی, سبزی منڈی بھر کے رکھ دی, منڈی والے آنکھ بھی نہیں کھولتے, اور ان کے کھانے کے لیے سبزیاں موجود, دودھ بازاروں میں موجود, گوشت لٹک چکا, مرغیاں ذبح ہو چکی, انڈے نکل کے سچ چکے, جلائے جا چکے, دبا روٹیاں تیار, کوئی تندور تپا کے نان پکا رہا, کوئی چھولے پکا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی گوشت بنا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی چاول بنا کے بیٹھا ہوا ہے. گندم کے کھیت دیکھو کیسے کٹ کٹ کے دانے تیار کیے اللہ نے. اگر اللہ کھڑی بارش سے برباد کر رہا, ہم کیا کر سکتے؟ ہمارے یہاں چھوٹی سی ہمارے ضلع کنوال میں تیلا لگا, پچھلے سال ہماری 50 من فی ایکڑ پیداوار تھی, اور اس سال ہماری اللہ کا فضل ہے ہماری زراعت بہت اچھی, ہماری 42 من فی ایکڑ آئی, اور عام ذمہ داروں کی 25 من 30 من 25 من 30 من. اللہ ہم سب کا رندہ پھیر دیتا, لو نشا جالنا ہوتا من بدل تم تفت کہو, اگر میں چاہتا تو ساری بھوسا بنا لیتے, دانے کو پکایا, رس کو ڈالا, آگ کو دہکایا, آگ بھڑکنے کو تیار, توا گرم ہونے کو تیار, آٹا گوندھنے کو تیار, روٹی پکوڑنے کو تیار, دانت کاٹنے کو تیار, زبان لعاب ڈالنے کو تیار, آگے میدا آگے منہ کی نالی نگلنے کو تیار, میدا ہضم کرنے کو تیار, اور آگے آنے اس کو جذب کرنے کو تیار, آگے خون کو اپنے اپنے مقام پر پہنچانے کا نظام منتظر, پخانہ نکلے نظام منتظر, پیشاب نکل جائے اس کا پورا نظام تیار. کیا میرا رب اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ 5 وقت سے سجدہ کر دو؟ 1500 پہ نوکر رکھتا ہے, ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتا ہے, تھوڑا سا کام غلط ہو جائے نہ اس کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے. ہائے ہائے, اس وجود کی قیمت کوئی دے سکتا ہے؟ آنکھوں کے کتنے پیسے لوگے؟ دونوں آنکھیں دے دو کتنے پیسے لوگے؟ دونوں کان دے دو کتنے پیسے لوگے؟ دونوں ہاتھ دے دو کتنے پیسے لوگے؟ دونوں پاؤں دے دو کتنے پیسے لوگے؟ زبان دے دو کتنے پیسے لوگے؟ کوئی ہے اس کی قیمت دینے والا؟ تو جس رب نے اتنا وجود دیا اسی نے تو کہا تھا 5 وقت مجھے سجدہ کر لیا کر, دوستی پکی ہو جائے گی. کیا ہو گیا منڈی والوں کو؟ کہ جمعے کے دن ٹوپیاں سر پہ اور نماز پڑھ رہے اور اس کے بعد ایسے ہو گئے کہ جیسے رب نے ان کو وجود نہیں دیا, ان کو آنکھیں نہیں دی, ان کو کان نہیں دیے, اور ان کو آٹھ دن روٹی کی لائن میں لگ کے روٹی کھلاتا ہے. جس رب کا پل پل کھاؤ اسے پل پل یاد کرو, جو رب دم بدم تمہیں اپنی نعمتیں دے دم دم اسے یاد کرو, پل پل اسے یاد کرو, صبح شام اسے یاد کرو, دن رات اسے یاد کرو, اس کی محبت میں چلو, اس کی محبت میں بیٹھو, اس کی یاد میں سوو, اس کی یاد میں اٹھو, اس کی یاد میں چلو, اس کی یاد میں پھرو. میرے بھائیو, ہم یہ تیسرا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان نماز سے آ جائیں, بے نمازی کوئی نہ رہے. کیا کس طرح میں کہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اب تو بول بول کے گلے میں بھی درد بیٹھ گیا. سنتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ایک آدھ چار دن نماز پڑھتا ہے پھر بات بھول جاتی ہے, پھر وہی گردش ایام ہوتی ہے, پھر وہی غفلت کی تاریخ راتیں ہوتی ہیں, پھر وہی پتھر دل ہوتے ہیں, جیسے کسی نے کچھ کہا نہیں, جیسے کانوں نے کچھ سنا نہیں, جیسے بتانے والے نے کچھ بتایا نہیں. میرے بھائیو, ساری دنیا کے مسلمان نماز پہ آ جائیں, اللہ کی قسم, راتوں کو جاگے بغیر اور راتوں کو مسلوں پہ چڑھتے بغیر کوئی اللہ کو نہیں پا سکا. میں یوں کہتا ہوں, سونے کی لذت کو چکھا ہے, راتوں کو اٹھنے کی لذت کو بھی چکھ دیکھو. گانے کی لذت تو چکھ لی ہے, قرآن کی لذت بھی ایک دفعہ چکھ دیکھو. روٹی کی لذت کو چکھا ہے, ذرا اللہ کے ذکر کی لذت کو چکھو. نظریں اٹھا کر نظروں کو بے حیا کرنے کی لذت کو تو چکھ لیا, ذرا نظریں چھپانے کی لذت چکھو. میرے رب کی قسم, دس برس کی بندگی سے وہ نور نہیں دل میں چمکتا جیسے لڑکی کو دیکھ کر نظریں جھکانے سے جو نور اندر میں ابلنا شروع ہو جاتا ہے اور شمیں جلنی شروع ہو جاتی ہیں. ان آنکھوں کو معمولی نہ سمجھو, ان آنکھوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے اور ان آنکھوں نے گھروں کے گھر آباد کر دیے. جس نوجوان کی نظر بے حیا ہو گئی, دنیا کے سارے اولیاء بھی مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, اور جس کی نظر کا پردہ جھک گیا ساری دنیا کے شیطان مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. ہاں, عبادت کی لذت چکھو, سارے منڈی میں بے نمازی کوئی نہ رہے, نماز پر دکانیں بند ہو جائیں, ہڑتال ہو جائیں, روزانہ تین وقت ہڑتال, زور اثر مغرب ہڑتال. کیسی ہڑتال ہے کا نماز, حکومت کے خلاف ہڑتالیں کی, مطالبات منوانے کے لیے ہڑتالیں کی, حکومت کے خلاف جلوس نکالے, آج تک کوئی کام نہ بن سکا. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ میری تو من لو, حکومتوں کے خلاف جلوس نکالنے چھوڑ دو, ہمارے ہی بھائی ہیں. چوروں پہ جنید بغدادی حکمران نہیں ہوگا, ہم چھوٹے چور وہ بڑے چور, یہ برداشت کرنا پڑے گا. ہم چھوٹے ظالم وہ بڑے ظالم, یہ برداشت کرنا پڑے گا, یہ برداشت کرنا پڑے گا. ابو ہو رہا ہے, ایک آدمی مامون رشید سے کہنے لگا, ابھی تو کیسا خلیفہ ہے, دیکھتے نہیں عمر کیسا خلیفہ, عمر کیسا خلیفہ, تو کیسی بدماشی کرتا ہے. وہ کہنے لگا, مامون بڑا سمجھدار آدمی, وہ کہنے لگا, عمر کے جو عوام تھے نا وہ ابو ہریرہ تھے, میرے عوام تم ہو, تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاؤں گا, تم تو ایسے ہی بدماش رہو, مجھے کہو میں عمر بن جاؤں تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو. ہم کہتے ہیں حکومت ٹھیک ہو جائے, ہم نے نہیں ٹھیک ہونا, وہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی, ان کو گالیاں دینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ بھی میرے بھائی آخر مسلمان ہیں. میں یوں کہتا ہوں, ہڑتال کر دو تین وقت, زہر اثر مغرب, منڈی کو بند کروا دو, نماز کے لیے منڈی بند ہو جائے. پیار محبت سے ہم ڈنڈے کے قائل نہیں, اسلام محبت کا قانون ہے, ڈنڈے کا قانون نہیں ہے, یہ سختی سے نہیں آتا, محبتوں سے آتا ہے. شمیں جلانی پڑتی ہیں, دیا سلائی سے شمیں جلانی پڑتی ہیں, ماچس سے نہ کہ ڈنڈے سے, ایمان کی شمیں ایمان کے نور سے جلانی پڑتی ہیں, تب جا کے سجدے نصیب ہوتے ہیں. اور آدمی رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں, لوگ سوتے ہیں لوگ روتے ہیں, وہ روتے ہیں, وہ ہنستے ہیں یہ روتے ہیں, لوگ بیویوں کے پہلو میں مزے لیتے ہیں, یہ رات خواب گاہوں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں مسلح پہ کھڑے ہو کے مزے لیتے ہیں. پیار محبت سے منڈی بند کرواؤ, سر دیکھو سارا عالم دیکھ لے گا کہ اللہ نے منڈی میں کیا برکتیں کوئی بارش کر دی, آپ کی زمین سونا اگلے گی, جس پہ ہاتھ لگاؤ گے اللہ اسے سونے کے بھاؤ بیچ دے گا, جدھر کو چلے جاؤ گے رحمتیں بکھیرتے چلے جاؤ گے. ایک بازاروں سے سود نکال دو, خیانت نکال دو, کھوٹ نکال دو, جھوٹ نکال دو، ظلم و ستم، عدالتوں سے ظلم و ستم نکال دو. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ظالم کی وکالت نہ کرنا، بددیانت کی وکالت نہ کرنا، بددیانت کی وکالت نہ کرنا. قاتل کو وکیل کوئی نہ ملے، زانی کو وکیل کوئی نہ ملے، زمین دبانے والے کو وکیل کوئی نہ ملے، مجرم کو وکیل کوئی نہ ملے. دکانوں میں ناپ تول صحیح ہو جائے، گھروں میں ماں باپ کی خدمت کو زندہ کر دو، ماؤں کی دعائیں لے لو، باپ کی دعائیں لے لو، بیویوں کے حق ادا کرو. اے ہائے، ایک ڈرامہ نویس ہے، اس کا نام ہے اشفاق احمد. ہماری اس کی ملاقات تھی لاہور میں، بڑی لمبی ملاقات تھی. تو اس سے کہنے کا میں تبلیغ کے کام کا قائل ہوا انگلستان میں جا کر. پہلے میں سمجھتا رہا کہ دستر اٹھائے پھرتے ہیں، جاہل ٹورے پھرتے ہیں، نہ ان کو کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے. کہ میں انگلستان میں بیٹھا ہوا تھا ایڈمبرا میں پارک میں، میری بیوی اور میں، تو ایک جماعت آئی تمہاری، انہوں نے اذان دی مغرب اور نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو رہے. تو اتنے میں لڑکیاں اکٹھی ہوئی ان کو دیکھنے کے لیے. جب نماز ختم ہوئی تو میں نے بیوی سے کہا، غالباً بانو، اس نے کہا بانو، کہ بانو آؤ آؤ دیکھیں یہ کیا بات کرتے ہیں، اور ممکن ہے ان کو انگریزی نہ آتی ہو تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو ہم میاں بیوی دونوں پہنچ گئے، تو ایک لڑکی جس نے نماز پڑھائی تو کہے گی تمہیں انگریزی آتی ہے؟ کہنے کہا آتی ہے. کہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عبادت کی ہے. تو لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے، آج تو اتوار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم اتوار کو نہیں کرتے، ہم روزانہ 5 دفعہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. تو کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا 5 وقت ہم اپنے جسم کو کھلاتے ہیں تو 5 وقت اپنی روح کو بھی کھلاتے ہیں. جسم سوار ہوتا ہے، جسم سواری ہوتی ہے، روح سوار ہوتا ہے. گھوڑے کو تو 5 وقت کھلاؤ اور سوار کو 8ویں دن کھلاؤ تو وہ سواری کو کیا چلائے گا، وہ تو خود بھی گر جائے گا، سواری بھی بے قابو ہو جائے گی. ہم اپنی روح کو بھی کھلاتے ہیں، جسم کو بھی کھلاتے ہیں. ایسی کچھ بات تھی. میں سنتا رہا، میں بڑا متاثر. جب بات ختم ہو گئی لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. تو اس نے کہا ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، تو اس نے کہا میں معافی چاہوں گا، یہ میرا ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، میں کسی عورت کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی، اور اس نے زار و قطار پھوٹ پھوٹ کے رونا. جو امت زنا مٹانے آئی تھی وہ خود زنا کے اڈے کھول کے بیٹھ گئی. یہ دن بھی اس دھرتی نے دیکھنے تھے. اس نے کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امن ہے، کسی عورت کو نہیں لگ سکتا. تو وہ رونے لگی، گر گئی. پھر کہنے لگی تمہاری بیوی کتنی خوش قسمت ہے جس کو ایسا وفادار سامنے ملا ہو، کاش ہمارے مرد بھی ایسے ہوتے اور بوجھل قدموں سے اٹھ کے چلتے. کہنے کا میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ ہزاروں کتابیں چھاپتے تو وہ تبلیغ نہ ہوتی جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے دکھا رہا. مسجدیں بھر دو، گھر بھی مسجد بنا دو، ماؤں کے پیر دھو کے پیو. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے جب ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک کرے گی اولاد، تو سمجھو کہ قیامت کا ڈنکا بجنے والا ہے. باپ کو باپ کا مقام دو، بھائی کو بھائی کا مقام دو. کیا درد کی بات ہے، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے سگے بھائی، ایک جھولی میں برس ہا برس لیٹنے والے سونے والے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک پیالی تھالی میں کھانے پینے والے، ایک کھاٹ پہ برس ہا برس سونے والے، ایک آنگن میں کھیلنے والے سگے بہن بھائی، چند پیسوں پر ایک دوسرے سے ایسے بیزار ہیں کہ منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے. ایک ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، سلام نہیں کرتے. جاؤ منڈی میں دیکھو ایسے ہزاروں نظر آئیں گے، جہازوں میں دیکھو ایسے ہزاروں نظر آئیں گے. سورا پاکستان پھرو، آپ کو ہر علاقے میں ایسے ہزاروں سگے بہن بھائی نظر آئیں گے جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے. کیا ہوا تھا؟ پیسے کا جھگڑا، دکان کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا، اور کہیں کچھ بھی نہیں، خالی باتوں کا جھگڑا. مجھے یہ کہا تھا، مجھے یہ کہا تھا، میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا. سن لو سن لو، ماتھے پہ محراب ہو، ہاتھوں میں تسبیح ہو، مصلی چھوڑتا نہ ہو. اگر کسی کے ساتھ دل میں بغض رکھتا ہے، اگر کسی کے ساتھ دل میں بغض رکھتا ہے تو شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے عمل لے کر جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے کا عمل کا نہیں جب تک اپنے بھائی سے صلح نہیں کرتا میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا. محبتیں پھیلاؤ, یہ بات ہم کر رہے ہیں, یہ پیغام ہے جو ہم نے اوروں کو دینا ہے, خود بھی اس پہ آنا ہے اوروں کو بھی دینا ہے. قرآن کی تلاوت سے گھروں میں گونج ہو, گانے سے بیزار ہو جاؤ میرے بھائیو. جب کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے تو موسیقی کی عادی ہو جاتی ہے, جب کوئی برباد قوم برباد ہوتی ہے تو گانے بجانے میں ڈوب جاتی ہے. لوٹو لوٹو, اکثر نوجوان بیٹھے ہیں, اللہ کے واسطے قرآن کے نغمے سے دل لگاؤ, قرآن کا نغمہ سنو, اس میں وہ حلاوت ہے کہ تمہارے روح کے تار جھنجھنا جائیں گے. جس کان میں گانا جاتا ہے اس وہ دل پتھر ہو جاتا ہے, جس کان میں موسیقی جاتی ہے وہ دل پتھر ہو جاتا ہے, وہ اللہ پاک کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں. جو گانے سنتے مر گئے اللہ انہیں جنت کے گانے نہیں سنائے گا, جو اوروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے مر گئے اللہ انہیں اپنا دیدار نہیں کرائے گا, جو شرابیں پیتے مر گئے اللہ انہیں جنت کی شراب سے محروم کرے گا, بلکہ دوزخی عورتوں کی گندگی اکٹھی کر کر اور دوزخی مردوں کی گندگی اکٹھی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کھولا کر وہ شرابیوں کی خوراک بنائے گا. یہ تیری خوراک ہے جو تو نے میرے اتنے بڑے حکم کو توڑا. تو میرے بھائیو, ہم اللہ کے حکموں پر آئیں, اس کے محبوب کے طریقوں پر آئیں. یہ میں وہ چند بڑی چیزیں بتا رہا ہوں, ہم پورے دین کی بات کر رہے ہیں لیکن پورے دین میں یہ بنیادی چیزیں ہیں. عبادات زندہ ہوں, نماز زندہ ہو, کوئی بے نمازی نہ نظر آئے. جس پر زکات فرض ہے وہ پائی پائی ادا کرے, جس پہ عشر فرض ہے وہ پائی پائی ادا کرے. ماؤں کے پیر دھو کے پیو, بہنوں کا حق ادا کرو. آپ نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں تنگ دست ہوں, یا دو بہنیں ہوں تنگ دست ہوں, اور اللہ اسے فراخی دے دے اور وہ ان پر خرچ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے یا یہ دنیا سے چلا جائے, تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ادھر تو زمیندار بیٹیوں کو زمین کا حصہ نہیں دیتے, نہ تاجر دیتے, پتہ نہیں تاجر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ہمارے زمیندار کو بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے, تاجر بھی مجھے پتہ ہے کوئی نہیں دیتے. کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ دے, ورنہ کہ بس جہیز تجھے دے دیا یہی تیرا سب کچھ ہے. اور میرے بھائیو یاد رکھنا, بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر جو مر گیا نہ اسے نماز دوزخ سے بچائے گی, نہ حج جہنم سے بچائے گا, نہ روزہ, نہ تبلیغ, نہ ذکر, نہ تصوف, نہ سجادہ, نہ کوئی علمی نسبت, نہ روحانی نسبت. اگر اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر کے مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. آپ نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کو پالا شادی کی, میں اور وہ اس طرح, ایک نے کہا جی دو ہوں تو پھر بھی اس طرح, ایک نے کہا جی ایک ہو تو پھر بھی اس طرح. اپنی بیٹیوں کا حق دو, اپنی بہنوں کو حق دو. والے باپ اچانک مر جاتے ہیں, بھائی بدیانت بن جاتے ہیں اور اپنی لگی ہوئی جائیدادیں اتروا کر اپنے نام کروا لیتے ہیں. یہ ظلم نہ کرنا اللہ کے واسطے, ورنہ قبر کے خوفناک جھٹکے ہوں گے اور اس وقت کوئی چیز بچا نہ سکے گی, کوئی چیز بچا نہ سکے گی. ہم نے ایسے استادوں سے پڑھا ہے, میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں شہد لایا اپنے باغ سے اتروا کر. میں نے کہا جی یہ شہد ہے, کہاں سے لیا؟ میں نے کہا جی اپنے باغ سے لیا ہے. کہنے کہ تیرے باپ نے اپنی بہن کو جائیداد میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں, اگر ہوتی تو وہ دیتا ہی کوئی نہیں. کہا جی شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں. کہا اچھا تیرے دادے نے دیا تھا اپنی بہنوں کو حصہ؟ کہا جی وہ تو سوال نہ کریں جو میری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے, اس کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں, لیکن یہ پتہ کہ میرے باپ کی بہن کوئی نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے شہد لیا. میرے بھائیو وہ پھر کہتے ہیں حکومت والے ظالم, تو یہ سارے زمیندار ظالم نہیں ہیں جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے؟ یہ سارے تاجر ظالم نہیں جو بیٹیوں کا نہیں دیتے, جو بہنوں کے نام سے زمینیں اتروا لیتے ہیں؟ تو ان بنت بردران آئے گا؟ ان ظالموں پہ نیک عادل اور حکمران کیسے آئے گا؟ جیسے ہم, جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ, جیسی تو بجائے گا ویسا میں گاؤں گا. اذا کان رب البیت بالتقف طارب فشیمت اہل البیت بالرقص مولعو. ظالموں پہ ظالم آئیں گے, بدیانتوں پہ بدیانت آئیں گے. ان کو برا پھلا نہ کہو, اپنے آپ کو برا پھلا کہو, اپنے خلاف جلوس نکالو. حکومت کے خلاف نہ نکالو، اپنے خلاف نہ، اپنی آنکھوں کے خلاف جلوس نکالو، تیری ایسی تحقیق نے مجھے بے حیا کر دیا، آج کے بعد کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھنے دوں گا، اپنے کانوں کے خلاف جلوس نکالو، آج کے بعد تجھے گانے نہیں سننے دوں گا، زبان کے خلاف جلوس نکالو، جھوٹ نہیں بولنے دوں گا، گالی نہیں نکالنے دوں گا، ماں سے بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا، باپ سے بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا، اپنے اپنی شہوت کے خلاف دو گھنٹے کیا آپ نے میری بات، دو گھنٹے دس منٹ ہو گئے، میں نے 7:37 پہ بات شروع کی، 9:47 ہو گئے، میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، میں نے کسی کو کافر کہا ہو، میں نے کسی کو کہا کہ یہ سارے غلط صرف ہم تھے، تم سارے غلط ہم تھے، ہم سب سے صحیح ہیں تم سارے غلط ہیں، کوئی کہو کسی ممکن ہے تاہن میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جس سے کوئی مسلمان بھائی کل دکھا ہو، تو میں ابھی معافی مانگ لوں، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ میں نے ایک بڑی صاف ستھری تنقید کی ہے کہ ناک خانی گانے کی طرف پر ہے، ممکن ہے یہ کسی بھائی کو بات بری لگی ہو، میری بات 100% درست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بری لگی ہو تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ بات میری ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی تعریف کرو، رواں رواں ہمارا زبان بنے اور ہم اپنے نبی کی تعریف کریں، حق نہیں ادا ہو سکتا، گانوں کی طرف سے بچو، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ابھی تم دیکھو گے ربیع الاول کے جلسوں میں، سن لینا کیسے کیسے گانوں کی طرف پر نعتیں پڑی جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پکڑ کے بے عزت کرو، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو علیحدگی میں سمجھا دو، بے عزت نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا کسی کو، الگ بھائی اس طرح نہ کرو، تم سیدھا سیدھا پڑھو، ہم سنیں گے، ہمیں طرز نہیں چاہیے، یہ ایسی طرز میں پڑھو کہ جس میں کوئی گانے کا شبہ نہ ہو، درد سے پڑھو، غم سے پڑھو، اللہ کی اور رسول کی محبت میں ڈوب کے پڑھو۔ بہرحال پھر بھی میں انسان ہوں، ممکن ہے میں نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جو کسی بھائی کے دل کو برا لگا ہو، تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کرنا۔ یہ سارا پیغام ہے جس کو لے کر ہم کہہ رہے ہیں، مسئلے اللہ حل کرتا ہے مخلوق نہیں حل کرتی، مشکلیں اللہ حل کرتا ہے مخلوق نہیں حل کرتی، جسے اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ ہر جگہ اپنی ساری قدرتوں طاقتوں علم کے ساتھ موجود ہے۔ اینما تولوا فثم وجه الله، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، قدم اٹھاؤ تو اللہ، قدم رکھو تو اللہ، کروٹ بدلو تو اللہ، پہلو بدلو تو اللہ، سیدھے لیٹو تو اللہ، الٹے لیٹو تو اللہ، کھانا کھاؤ تو اللہ، پانی پیو تو اللہ، چلو تو اللہ، بیٹھو تو اللہ، اڑو تو اللہ، اس میں بیٹھو تو اللہ، آگے چلو تو اللہ، پیچھے ہٹو تو اللہ، سجدے میں سر رکھو تو اللہ، رکوع میں جھکو تو اللہ، التحیات میں بیٹھو تو اللہ، سلام پھیرو تو اللہ، دائیں پھیرو بائیں پھیرو اللہ، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہی اللہ جس کا نور زمین آسمان میں پھیلا ہوا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ایک اللہ کو راضی کرو، سارے مسئلے حل، اس کے راضی ہونے کا طریقہ، اس کے محبوب کی زندگی، اس کی زندگی میں اس کی اطاعت، اس کی شبیہ، اس کی غلامی، اس میں نماز سب سے بلند عمل ہے، عبادات سب سے بلند عمل ہے، ذکر و تلاوت، مسجدیں بھرو اور اپنی تجارتوں کو بھی عبادت بناؤ، خیانت نکالو، کھوٹ نکالو، سود نکالو۔ کیا حکومت نے کہا کہ لوگ بھی سود دیں؟ ایک تو سود بینک والے دے رہے ہیں، ایک سود بینک والے دے رہے ہیں، اب جگہ جگہ شہروں میں لوگ ہیں جو پیسے سود پر دیتے ہیں، ان کو بھی حکومت نے کہا کہ سود پر پیسے دو، یہ کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں؟ اپنی ماؤں کی نافرمانی حکومت کے لیے کرو، ماؤں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان کی دعائیں لے لو، ان کی دعاؤں سے وہ ملے گا جو بڑے بڑے نفلوں سے نہیں ملے گا، بڑے بڑے ذکر و تلاوت سے وہ نہیں ملے گا جو ماں باپ کی دعا سے مل جائے گا۔ بڑے بھائی کو باپ کا مقام دو، معاف کرو، درگزر کرو، انتقام لینا چھوڑ دو، بدلہ لینا چھوڑ دو، معاف کرنا سیکھو۔ میرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے تم معاف کرو، میری ضمانت لے لو، اللہ تمہیں جنت الفردوس میں گھر دے گا۔ تم معاف کرو، جنت الفردوس میں گھر لے لو، اور ان سارے کاموں کو صرف اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہوئے ساری دنیا میں پھرنا اور اس کی صدا لگانا اور اس کے لیے مارے مارے پھرنا، یہ ہے میرے بھائیوں تبلیغ کی محنت۔ اس پر ہم پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں، توبہ کر کے اللہ کو اپنا بنا لو، آج اللہ ناراض ہے، اس کے اس کی نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. زمین آسمان کی گردش خلاف، ہوائیں خلاف، باطل مسلط، نفرتیں عداوت سے، مہنگائی، حکمرانوں کا ظلم، عدالتوں کا ظلم، چیزوں میں کھوٹ ملاوٹ، یہ سب اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں. ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر وہ معاف کرے گا، ادھر ہم اس کی طرف قدم اٹھائیں گے ادھر وہ آگے چل کر آئے گا، ادھر ہم اس کے سامنے آنسو بہائیں گے ادھر ہمارے 100 سال 1000 سال کے گناہوں کو دھو دے گا. میرے بھائیو، میں اور آپ کو اللہ کے نبی کی امتی ہیں. ایک مجھے حدیث یاد آئی بڑے دنوں کے بعد، جب قارون کو زمین دھنسا رہی تھی، قارون کو زمین نے پکڑا دھنسا دیا، قارون کو زمین پکڑ رہی تھی اور وہ اندر جا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو. وہ کہہ رہا تھا معاف کر دو معاف کر دو. وہ کہتے اور پکڑو اور پکڑو، یہاں تک کہ سارا زمین میں پھنس گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا دل بڑا مضبوط ہے، اتنی معافی مانگی تو نے معاف نہ کیا. وہ عزتی لغافی لغت کہو، مجھے میری عزت کی قسم، ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا. سن رہے بھائی، ہم نے تو کوئی قارون جیسا نہیں، بلکہ آج کا کافر بھی قارون سے اچھا ہے. ہم تو مسلمان ہیں. تمہیں سارے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اور اپنے اللہ کو مانو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. خیال میں آ گیا بس میری توبہ، میں نے سب راہیں چھوڑ دی، اب میں تیری طرف تو آ رہا ہوں. اس پر ہو جاؤ پکے اور اس کو لے کر دنیا میں پھرو. اللہ نے مفت کا سودا نہیں، نہ تو شراب چھوڑ، کہ یا اللہ پھر تو کیا دے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کیا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے خود پلاؤں گا، کیا میں پلاؤں گا. اوروں کی بیٹیاں دیکھنا چھوڑ دو، کہ یا اللہ تو کیا دے گا. کیا میں تجھے اپنا دیدار کراؤں گا. وجوہ یومئذٍ ناظرة الى ربها ناظرة، پردے اٹھ جائیں گے، نور کے پردے اٹھ جائیں گے. اللہ میدان مسجد میں جمع کرے گا اور کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، پھل کھلائے گا، کپڑے پہنائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ آج جنت کا گیت سناؤ. کہ تم گانے سننا چھوڑ دو، کیا ملے گا. کہ تمہیں جنت کا گانا سناؤں گا. جنت کا گانا کیسا ہے؟ جنت کی ہر ہر چیز ساز بن جائے گی، حور کی آواز وہ نغمہ بن جائے گا، حور کا سر ہوگا، جنت کا ساز ہوگا. یہ سر اور ساز مل کر کیا بنے گا؟ یہ نغمہ بنے گا. مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا لمبے سے لمبا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، اس سے لمبا کریں تو لوگ بور ہو جاتے ہیں. ہاں کوئی زیادہ شوق سے سن رہے ہیں تو 5-6 منٹ تک لے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ پھر بند کر دیتے ہیں، ورنہ لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو جنت کا گانا بتاؤں، جو سب سے چھوٹا جنت کا گانا اللہ آپ کو سنائے گا وہ صرف 70 سال کا ہوگا. صرف 70 سال کی ایک لے ہوگی، ایک سر ہوگا، ایک ساز ہوگا، ایک آواز ہوگی، اور بیٹھنے والے بس ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ اس حیعت کو یوں بھی نہیں کر سکیں گے، ایسے بھی نہیں ہوں گے، ایسے بھی بس ایسے بیٹھے سن رہے ہوں گے. کیونکہ جنت کی لڑکی گا رہی ہوگی، اس کے چہرے کا حسن ایسا ہے کہ اگر اس کو دیکھنے میں 40 سال ایسے اس کو دیکھتا جائے گا تو اس کا حسن بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. اور اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے میں ایک رنگ آئے گا ایک جائے گا، ایک آئے گا ایک جائے گا. 100 جوڑوں میں اس کا چمکتا جسم نظر آئے گا، گالوں میں چہرہ نظر آئے گا، گردن میں چہرہ نظر آئے گا، سینے پہ چہرہ نظر آئے گا، پیٹ پہ چہرہ نظر آئے گا. اور جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلے گا ساری جنت کو روشن کر دے گا. اور جب اپنے خامن کی طرف چل کے آئے گی تو ایک قدم جب وہ یوں رکھتی ہے آگے بڑھنے کے لیے تو 1,00,000 قسم کا نخرا اپنے خامن کو دکھاتی ہے. یہ تو اس کی عام چال کا نخرا ہے، اور جب وہ نخرے میں آ کے چلے گی تو کیا قیامت قائم کرے گی. یہ بیویاں کن کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ زنا چھوڑ دے، کہ میرا بندہ زنا چھوڑ دے، تیرے لیے حلال کیا شادی کر، زنا چھوڑ. یا اللہ کیا دے گا؟ کہا ایسی خوبصورت لڑکیوں سے میں تیری شادی کروں گا جن کو جس دن سے میں نے بنایا ہے اس دن سے روزانہ 5 دفعہ ان کو دلہن بنا رہا ہوں. دلہن، ایک لڑکی کو دلہن بنایا جائے وہ کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کتنے اس کے نئے نقش ابھر آتے ہیں، ہوتے تھوڑی دیر کا ہے. اور یہ گارے مٹی سے بنی، اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا مشک سے، امبر سے، زعفران سے، کافور سے. میں ذرا پاؤں کھا رہا ہوں، بید بھی ہو رہی، لیکن آپ کو پورا طریقہ بتاؤں. اس انگوٹھے سے لے کر یہاں تک وہ بنی ہے زعفران سے، گھٹنے سے چھاتی تک امبر سے، اور مشک سے، اور گردن سے چھاتی سے لے کر گردن تک امبر سے، گردن سے لے کر سر تک کافور، یہ مشک کافور وہ نہیں جو ادھر پنسار کی دکان پہ بک رہا ہے، یہ جنت کا مشک کافور اور امبر ہے. اور اس کے سر کے بعد چوٹی سے لے کر چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، ایک بال، میں گچھا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بال توڑ کر، ایک بال توڑ کر. ادھر سات پنل وال کی پہاڑیاں ہیں، ان میں کسی غار میں ڈال دو، اس میں ڈال دو تو اس ایک بال سے ایسا نور نکلے گا کہ ساری دنیا روشن ہو جائے گی اور سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. تو جب وہ اپنے بالوں کو شانوں پہ لہرائے گی تو کیا قیامت قائم ہوگی، کیا وہ نظارہ ہوگا. یہ کن کے لیے ہے؟ جو زنا سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں، جو اپنی جوانی کو پاک رکھتے ہیں. اللہ کہا تو آ تو صحیح، ظالم تو کیا کر رہا ہے، تو آوارہ لڑکیوں کے پیچھے پھرتا ہے، تو دیکھ میں نے تیرے لیے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے. پھر جو اللہ کو زیور پہنائے گا، ان زیوروں کے لیے ایک فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے جو زیور بنا رہا ہے. اور جتنے ہمارے سنارے جاننے والے ہیں سب کہتے ہیں کھوٹ ڈالنا پڑتا ہے، کھوٹ ڈالنا پڑتا ہے، اس کے بغیر سونا کھڑا نہیں ہوتا. جو دیانتدار ہیں وہ بتا دیتے ہیں، جو خیانت کرتے ہیں وہ بتاتے کوئی نہیں، وہ تانبے کو بھی سونا بنا کے چلتا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا کیا ہے، جو سنارا ہے جنت کا سنارا، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی تسبیح تلاوت کیا ہے، وہ جنت والوں کے لیے زیور ہی بنا رہا، زیور ہی بنا رہا، زیور بنا رہا. جن کٹھالیوں میں وہ زیور ڈھالتا ہے، وہ کٹھالی، وہ سانچا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو وہ زیور کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ خود پہنائے گا، حلو اساغر من فضہ یحلون فیہا من اساغر من ذہب. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہاں کاش میری امت کے نوجوان سونا استعمال نہ کرتے، کہ ایسے بدنصیب نوجوان ہیں جو سونے کی انگوٹھیاں پہن کر سونے کی چینیں گلے میں ڈال کے بے وقوفوں کی طرح پھر رہے. ارے صبر کرو، صبر کرو، اللہ تو کہے گا میرا بندہ ہاتھ آگے کر، ہم ہاتھ آگے کریں گے، اللہ خود پہنائے گا، یہ دیکھا میں پہنا رہا ہوں، یہ سونے کی انگوٹھی، یہ سونے کا کنگن، یہ چاندی کا کنگن، یہ موتیوں کا جڑاؤ، یہ یاقوت کا جڑاؤ، یہ ہیروں کا جڑاؤ، یہ تیرے سر کا تاج، یہ تیری جوانی، یہ تیرا باپ پن، یہ تیری ادائیں، اب دیکھ کس طرح میں نے تجھ پر راضی ہو کر تیرے لیے لذتوں کے در کھول دیے ہیں. ایسا حسن بخشے گا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن چہرے پر آئے گا. آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، چمکتا سورج، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، میٹھا بول، ایوب علیہ السلام کا صادق دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جوانی 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد 33 سال، 33 ارب سال کے بعد 33 سال، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ دیکھ کر سرخ و سفید، جردن جسم سے بال غائب، مردن داڑھی غائب، داڑھی غائب، خوبصورت 16 برس کے نوجوان کا چہرہ، جنہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتا کوئی نہیں، باقی تو غائب. پکڑے نہ جاؤ اللہ کے بندو، کتنے گھاٹے کا سوکھ آئے گی، تو اتنا محبت ہی کوئی نہیں، تو آگے داڑھی آئے، آنکھوں میں سرما لگ جائے، سر کے بال گھنگریالے، شانوں توڑ، اللہ نہیں گئے کیسے، تو دو جوڑے موٹے پہنو تو چلنا مشکل ہو جاتا، تو 100 جوڑے کیسے بنے، پھر پہننا اتارنا کتنا مشکل کام. جنت میں ایک دھوبی گھاٹ کو نہیں، ایک واشنگ مشین کو نہیں جہاں کپڑے دھو لیے جائیں، نہ کوئی ٹوٹی ہے جس کے نیچے کا صابن لگا لیا جائے، صابن کا ایک ذرہ کوئی نہیں، سرف کا ایک دانہ کوئی نہیں، پورا وزن کوئی نہیں ہوتا، نور بے وزن ہوتا ہے. اب اللہ نور کا دھاگا نکالے گا، نور سے دھاگا نکالے گا، اس دھاگے پہ ڈیزائن بنائے گا اور وہ جوڑے پہنائے گا، وہ 100 پہنے یا 1000، تو وزن کوئی نہیں ہوگا، اور پہنائے گا بھی اللہ، اتارے گا بھی اللہ. 100 آتے تو لگیں گے، یہ 100 جوڑے آئے، جب آگے دیکھے گا تو اگلے 100 غائب ہو جائیں گے، دوسرے 100 پہن لیے جائیں گے، کیونکہ ان 100 کو نہ تو کسی غریب کو دے سکتے ہیں، جنت میں غریب ہے ہی کوئی نہیں، نہ کسی دھوبی کو دے سکتے ہیں، کوئی دھوبی ہے ہی کوئی نہیں، نہ بیوی کو دے سکتے ہیں کہ ذرا دھو کے استری کر دو، وہ چکر ہی کوئی نہیں. لہٰذا اگلے 100 غائب ہو جائیں گے، دوسرے 100 زیر تن ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو آمنے سامنے بٹھائے گا، ہر نظر میں میاں بیوی کا حسن بڑھتا جائے گا، 70 گنا بڑھتا جائے گا، ایک قدم اپنے خاند کی طرف چل کے آئے گی، 1,00,000 نخرا دکھائے گی. اور ایک اور جنت کی لڑکی میں خوبصورت صفت ہے، جب وہ خامن کی طرف یوں آتی ہے چل کے، تو اس کا چہرہ سامنے، جیسے ہم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن میرے پیوز کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ رہا، آپ کے پیچھے جو ہیں وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہے. جنت کی لڑکی جب خامن کی طرف آئے گی تو چہرہ سامنے، پھر اٹھ کے جب جانے لگے گی تو پشت ہونے کے باوجود بھی چہرہ خامن کے سامنے رہے گا، چہرہ غائب نہیں ہوگا، چہرہ غائب نہیں ہوگا. مشک اندر زعفران کافور سے بنی، تھوک ڈالے سمندر میں، سمندر شہد بن جائیں، مرغوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھائے، کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، کائنات معطر ہو جائے، روشن ہو جائے، ایک قدم چل کے آئے، لاکھوں قسم کے نخرے دکھائے، انگلی کو سر اندھیروں میں ظاہر کر دے، سورے اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں، سورج کو انگلی دکھا دے، سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے، دانتوں سے مسکرائے تو دانتوں کی چمک سے سوری جنت روشن ہو جائے۔ یہ پاکیزہ لڑکیاں ہیں زنا سے توبہ کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی۔ وَغَضْمَ جَنَاهُمْ وَحُورَنِ عِنْ کا تو آ، میں تیری خود شادی کروں گا، میں تیرا خود نکاح کروں گا، میں تیرے لیے ایسی خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے بیٹھا ہوں، اب آ جا، تیرا رب کھلائے گا تو کھا، پلائے گا تو پی، پہنائے گا تو پہن، مانگ وہ دے گا، مانگ وہ دے گا۔ جنت کی لڑکی گا رہی، یہ سن رہے، 70 سال کا گانا چل رہا اور یہ بیٹھے بیٹھے سن رہے، سننے کے مزے آ رہے، نہ سننا والا نہ سننے والا تھکے، نہ سنانے والا تھکے۔ پھر اللہ کہے گا تمہیں اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، کرو بھی ہے۔ اللہ کہے گا داؤد اس سے اب تو میرا گیت سنا۔ اللہ کی تعریف کا نغمہ، جنت کا ساتھ، داؤد علیہ السلام کی آواز، جنت والوں پہ ایسا وجد تاری ہوگا کیسے جھوم رہے ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کرو کیا ہے، کرو بھی ہے۔ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آ جا تو سنا۔ جب اللہ کا نبی سنائے گا نا تو جنت ہی تو داؤد علیہ السلام کی آواز پہ وجد میں آئے تھے، ہمارے نبی کی آواز اور جنت بھی وجود میں آ جائے گا۔ ایسے درخت گھوم رہا ہوں، پرندے، درخت، پانی، ہر ہر چیز ایسے جھومے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ اچھا، اس سے اچھا بھی کوئی ہے کہاں ہے؟ وہ کیا ہے کہ تمہارا رب خود سنائے گا۔ جوہروں کی بے دنیا میں گانا نہیں سن، اولم رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ واہ واہ میرے بھائیو، یہ شوق رکھو، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اس بات کی تو خوشی ہے کہ فصل بہار ہے، نرسری سے ہی باغ بنتا ہے، درختوں سے باغ نہیں بنتے، نرسری سے باغ بنتے ہیں۔ مجھے 95% نرسری نظر آ رہی ہے۔ این توبہ کا وقت ہے، وقت ہے توبہ کا، وقت پیری گر کے ظالمی شبت پرہیزگار، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک دانت توڑ کے بھی توبہ کر لے تو قبول کروں گا، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کر لے پھر بھی قبول کروں گا، آنکھوں سے نظر نہ آئے توبہ کر لے قبول کروں گا، ٹانگوں سے چلا جانا ہے توبہ کرنا قبول کروں گا، تجھے ہلا نہ جائے بولا نہ جائے توبہ کرنا قبول کروں گا۔ لیکن اس توبہ کے کیا کہنے، جہین جوانی کا زور ہو، بفری جوانی ہو، منہ زور نفس ہو، اور آدمی کہہ رہا یاد نہ میں آ گیا، میں نے اپنے دامن کو دھو دیا، مجھے اپنا بنا لے، یہ تو کل کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کہے آج دے میرے ہاتھوں سے پی، سقاہم ربہم شراباً طہورا، میرے ہاتھوں سے پہن، سونے کے کنگن، چاندی کے، سونے کی انگوٹھیاں، چاندی کی، 100 جوڑے سر پہ تاج، میاں بیوی بیٹھے، اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پانی بہتے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، جام بھرے ہوئے، پیالے بھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، میوے چنے ہوئے، گوشت پکے ہوئے، بیویاں پہلو کو گرمانے والی۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی، ایمان والی عورت کو اللہ جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا، ایمان والی عورتوں کو جنت کی حوروں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا۔ بلکہ کیا وہ میری کیس میں چلتی ہیں گھروں میں بھی، کئی عورتوں کے فون آئے، آپ تو حوروں کو بھی فضائل سناتے ہیں، آپ عورتوں کو تو فضائل ہی نہیں سناتے، اس لیے سر میں آپ ایمان والی عورتوں سقاہم ربہم شراباً طہورا، میرے ہاتھوں سے پہن، سونے کے کنگن، چاندی کے، سونے کی انگوٹھیاں، چاندی کی، 100 جوڑے سر پہ تاج، میاں بیوی بیٹھے، اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پانی بہتے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، جام بھرے ہوئے، پیالے بھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، میوے چنے ہوئے، گوشت پکے ہوئے، بیویاں پہلو کو گرمانے والی۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی، ایمان والی عورت کو اللہ جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا، ایمان والی عورتوں کو جنت کی حوروں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا۔ بلکہ کیا وہ میری کیس میں چلتی ہیں گھروں میں بھی، کئی عورتوں کے فون آئے، آپ تو حوروں کو بھی فضائل سناتے ہیں، آپ عورتوں کو تو فضائل ہی نہیں سناتے، اس لیے سر میں آپ ایمان والی عورتوں سے فضائل بھی سناتا ہوں بھائی، وہ بھی خوش ہو جائیں، وہ بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اعزاز بخشا ہے کہ وہ جنت میں ایک مناظرہ ہوگا، مناظرہ حوروں کا اور ایمان والی عورتوں کا مقابلہ ہوگا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم زندہ، ہم نے موت نہ دیکھی، تم مر کے آئی ہو. نحن الناعم فلا نبعث، ہم جوان، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم بوڑھی ہو. نحن الراضیات فلا نبعث، ہم ہمیشہ راضی، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی، تم کتنی دفعہ لڑ پھڑ کے آئی ہو. نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہ چھوڑا، تم کتنی دفعہ ساتھ چھوڑ کے آئی ہو، لڑ پھڑ کے آئی ہو. حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت علی سے امیر المومنین شادی کیا ہے؟ تم نے فرمایا سرور و شہر ہموم و ظہر، ایک مہینے کا عشق معشوقی ہے، پھر ساری زندگی کا لڑائی جھگڑا ہے. ایک مہینے میں عشق اتر جاتا تو لڑائی شروع ہے. تو ایمان والی عورت بیچاری مر بھی جاتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، ساتھ بھی چھوڑ جاتی ہے اور لڑائی بھی ہوتی ہے. نیک میاں بیوی میں بھی ہوئے، ہم تو بڑے ادنا لوگ ہیں. ایک دفعہ حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر، آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ غمگین بیٹھے. ہم نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا جی میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. اچھا علی کہاں ہے؟ کہا جی یہاں سے تو نکل گئے. تو آپ نے فرمایا بھائی علی کو تلاش کرو. پھر خود بھی تلاش کرنے کے لیے مسجد میں آئے. مسجد میں دیکھا تو حضرت علی غصے کی وجہ سے نا لیٹے ہوئے تھے زمین پر، مٹی پر. ادھر کنکریاں بھی ہوتی تھیں، اس کی بجائے مٹی میں لیٹے ہوئے اور سارا یہاں مٹی لگی ہوئی. تو آپ نے پیچھے جا کر بڑے پیار سے ہلکا کیسے پاؤں سے ٹھوکر ماری. آپ نے کہا ہم یا ابا تراب، جو حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہیں، ابو تراب یہ یہاں سے لقب پڑا. ہم یا ابا تراب، اٹھ اے ابو تراب. تو آپ اٹھا کر لائے، اٹھا کر لائے. اور ایسے آپ گھر میں آ کر کس طرح لیٹ گئے؟ حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور حضرت علی کا ایسے ہاتھ پکڑا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں کو لا کر اپنے سینے پر اس طرح ملا دیا. ایسے سر پر میں کہوں بھائی صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی. اس سے مقدس جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا بھائی؟ اس سے افضل جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا؟ جنت کے نوجوانوں کی سردار حسن حسین کی ماں، آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. اب اس مقدس جوڑے میں بھی ہوگی کھٹپٹ. تو دنیا جگہ ایسی ہے. ایک دفعہ ہم حج سے آ رہے، اپنا مزدلفہ سے پیدل مینا کو چل دیے، بسوں میں دیر لگ جاتی، تو ابھی وقت تھا تو ہم مزدلفہ کی حد پہ آ کر بیٹھ گئے. جب فجر کی اذان ہوگی نماز پڑھیں گے اور دو چار منٹ کھڑے ہو کے پھر مینا چلے جائیں گے. تو اتنے میں ایک بابا، ایک بوڑھا اور بوڑھی ابھی آ کے ہمارے قریب بیٹھ گئے، وہ اماں بیٹھ گئے. تو وہ بابا کہنے لگا اٹھی چلیے، وہ کہنے کہ میں تھک پئی ہوں نہیں دوریا جانا. وہ کہنے لگا شاید سفر کرنا ہے. لیکن میرے کو توڑیا نہیں جانا، میں کدھر سفر کروں. اب بابا کہنے لگا کہاں شیطان بھی چوٹڑ ہے تو اس سے بہ گئی. وہ کہنے لگی میرے کو توڑیا نہیں جانا، میں کیویں توڑا. اب بابا گرم ہونے لگا، آگے اماں بھی گرم ہو گئی. کہنے لگے نہیں جانی ہوں جوڑا زور لگتا ہی لال. تو بابا کہنے لگا پیکے کوئی نہیں جتنے روستے لگی جاتے ہیں، پیکے کوئی نہیں جتنے روستے لگی جاتے ہیں. اب یہ کتنے کتنا پیارا جوڑا ہے جو بڑھاپے میں حج کو آیا ہوا ہے، لیکن ان میں بھی نوک جھونک ہوئے ہیں، کڑ کڑ ہو رہی ہے. تو بھائی یہ دنیا میں تو چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں کو سجھائے گا. انہوں نے کہا ہم زندہ موت نہ آئی، جوان بڑھاپا نہ آیا، راضی لڑائی نہ ہوئی، سات راہ ساتھ نہ چھوڑا. ایمان والی عورتیں کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے. نحن المتوضعات فما توضعتن، ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہ کیا، نماز کیا تم نے خرچ کیا. ایمان والی عورتیں جنگوں پہ بھی غالب ہو جائیں، یہ ادھر بھی زندہ باد ہیں آگے بھی زندہ باد. ہاں رائے جی آپ زندگی تو آ گئی، موت چلی گئی، جوانی تو آ گئی، بڑھاپا چلا گیا، محبتیں آ گئیں، لڑائیاں چلی گئیں، الفتیں آ گئیں، نفرتیں چلی گئیں، عروج آیا، زوال گیا، جوانی آئی، بڑھاپا گیا، زندگی آئی، موت گئی، حکومت آئی، عروج آیا، اقتدار آیا، انقلاب گئے. اب کوئی ڈر نہیں کہ میرا تختہ الٹ جائے گا، میں ووٹ ہار جاؤں گا، حکومت چھن جائے گی. جنت میں ہر آدمی ہی بادشاہ ہوگا، ہر آدمی حکمران ہوگا. جو جتنا پاک بن کے زندگی گزارے گا اتنی بڑی جنت اللہ سے لے جائے گا. تو میرے بھائیو اللہ کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے گھر چھوڑنا، در در کی ٹھوکریں کھانا، روکھی سوکھی کھا کے گزارے کرنا، حرام سے بچنا، حلال سے بچنا، سود سے بچنا، اللہ ایک دن فیصلہ کرے گا، ایک دن فیصلہ کرے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا، آج پتا چلے گا کہ حلال کھانے کا کیا جزا ہے اور حرام اور سود کھانے کی کیا جزا ہے. آپ نے ایک جہنمی دیکھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا اور جہنم والوں کو سانپ باہر سے کاٹ رہے تھے، لیکن اس جہنمی کے پیٹ کے اندر سانپ تھے، پیٹ کے اندر اور اندر سے ڈس رہے تھے، اور اس کی چیخ و پکار. آپ نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ سود کھانے والا ہے جس کے اندر سانپ اتر کے اسے کاٹ رہے ہوں. تو میرے بھائیو پچھلی پر کرو توبہ، یہاں سے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ سے نظام بدلوانا ہے تو توبہ کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. تو اتنی تو میری بات یہ سارا مجمع مانے کہ آج بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کر لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کرتے ہو نا؟ میں کیا کرتا ہوں؟ مجھے پتا ہے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں. بے شک یہ سارا مجمع تو چار مہینے کے لیے نہیں نکلے گا، لیکن اتنا تو کرو کہ سارے توبہ کرو اور اپنی حیثیت پہچانو کہ ہم اللہ اس کے رسول کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کے غلام ہیں، امتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ کا پیغام، نبی کے طریقوں کو دنیا میں پہنچانا، دنیا میں پھیلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کو کرتے کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر اب نبیوں کے ساتھ کرے گا. تو آج اتنی میری بات سارا کا سارا مجمع مانے کہ بھائیو بیٹھے بیٹھے کو یا اللہ میری توبہ، ہمیں توبہ کر لینا. سب نے کر لی توبہ پکی، جن بھائیوں نے تو کر لیا پکی ان کو مبارک ہو. وہ میرے رب کے ایک دم اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو. پچھلے دم ہاں حق باقی ہے، نماز نہیں پڑھی معاف، قضا باقی ہے، کسی کے پیسے دبا لیے معاف، پیسہ ادا کرنا باقی ہے، کسی کی زمین دبا لی، زمین دبانے کا گناہ معاف ہو گیا، زمین کا واپس کرنا باقی ہے. اس لیے جنہوں نے تو کیا سچی توبہ ان کو تو مبارک ہو کہ وہ آج اس طرح بیٹھے ہیں کہ جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو. اور آپ بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے بہت سا مجمع، ہم تو بالکل پردیسی ہیں، دور سے آئے ہیں، لیکن آپ اتنا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے سچی توبہ کی ہے ان کا نام ابھی اسی وقت اللہ نے خود اپنی زبان مبارک سے عرشوں پہ پکار کر کہا ہے، اے آسمان کے فرشتوں فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کر لی، تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا، اور اس کے نام پہ چراغاں کر دیا جائے، سارے آسمانوں پہ روشنیاں چمکنے لگتی ہیں. فرشتے کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، جو اس کی خوشی میں ہے. اگر یہ اتنے 10-12-15 ہزار کا مجمع بیٹھا ہے، اگر یہ سارا توبہ کر لے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کا نبی کتنا خوش ہوگا. تو میں سارے بھائیوں کی خدمت میں ایک تو گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں توبہ کرو، جو نہیں آئے ان سے بھی جا کے توبہ کرواؤ. یہ مہینہ اللہ کے محبوب کی یاد دلاتا ہے، اللہ کی آمد کے نبی کی آمد کی یاد دلاتا ہے، اس کے مقصد کی یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے نائب ہیں اور اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ سے اس کا صلہ لیں گے، اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا کام بن گیا، اس کو لے کے ہم پھریں گے. یہ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ہر کلمہ گو کا کام ہے دین پہ چلنا، دین کو آگے دعوت دینا، خود سیکھنا اوروں کو سکھانا، اس کے لیے وقت لینا، اس کے لیے پھرنا. بھائیو آپ بڑی دور سے آئے، میں بھی بڑی دور سے آیا، ابھی میں 15 دن کا سفر مردان کی طرف سے کر کے آ رہا ہوں، ابھی تو جسم سے درد بھی نہیں نکلا تھا کہ بھائی ادھر تشکیل ہو گئی ہے. آپ بھی تھکے، میں بھی تھکا، 2.5 گھنٹے ہونے کو ہیں، اور چاہے اس سے بھی زیادہ بات چلتی رہے تو بھی بات تو ختم نہیں ہو سکتی، دین کی کہاں حد ہو سکتی ہے. انسان تھک جاتا ہے سنا سنا کے، لوگ تھک جاتے ہیں سن سن کے، آپ بھی بیٹھ بیٹھ کے تھک چکے ہیں، میں بھی بول بول کے تھک چکا ہوں. بہرحال میری ساری بات کا خلاصہ دو باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ جمنا یہ کلمے کا تقاضا ہے، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. اگر میں اپنی ساری بات کو دو باتوں میں بیان کروں تو یہ دو جملے ہیں، ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائے، ہر مسلمان ختم نبوت کا ماننے والا اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام آگے پہنچائے. یہ دو باتیں میری میں ساری بات کا خلاصہ ہیں. ہم نے آج تک اس میں کوتاہی کی, اس پر توبہ کریں. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. گھر واپس جاؤ, اپنے گھر والوں سے کرواؤ, ماؤں باپ بیٹیوں بیویوں سے کرواؤ. اور بھائی اتنی گزارش ہے کہ دعا تک سارے بیٹھے رہیں, آپ دور دور سے آئے ہوں گے, واپس بھی جانا ہوگا. ہم نے تو سامنے جا کے مسجد میں سو جانا ہے, آپ نے تو دور دور جانا ہوگا. لیکن جہاں اتنی دیر آپ نے برداشت کیا, دعا تک سارا مجمع بیٹھا رہے, تھوڑی دیر میں تشکیل ہو جائے گی, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. دعا کے بعد آپ تشریف لے جائیں. ہم ایک ہفتے کے لیے علاقے میں آئے ہیں, ایک ہفتہ ہماری جماعت یہاں ٹھہرے گی, تو انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی. تو ابھی جو بھائی 4 مہینے کے لیے تیار ہو, 40 دن کے لیے تیار ہو, وہ ذرا کھڑے ہو کے اپنے نام پیش فرما دیں, اور باقی بھائی بیٹھ رہے. علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دکاندار قرطبے میں دکان پر آیا اور اپنا ترازو توڑنے لگا. دوسرے نے پوچھا کیوں توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارا پڑوسی مر رہا تھا تو میں نے اس کو مرتے دیکھا, وہ کلمہ نہیں پڑھ سک رہا تھا. ہم اسے کہتے کلمہ پڑھو, وہ کہتا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو وہ کہنے لگا جو میری دکان کا ترازو تھا اس کا جو بیچ میں کانٹا ہوتا ہے, وہ کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے, وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. تو بھائی ناپ تول کی کمی سے اپنے آپ کو بچائیں, جھوٹ سے بچائیں, صحیح بات بولیں. رنگ کچا ہے تو کو کچا ہے, پکا ہے تو پکا ہے. لیکن یہ ایسا ظلم کرتے ہیں, ویسے تو مر جاؤں نا, رنگ نہیں جاؤں گا. وہ پہلے دھوتے گیا پہ ہوں گے, پہلے دھوتے رنگ صاف ہوں گے, تو مر جاؤں نا, رنگ کو نہیں جاؤں گا. ارے ایسی بدیانتی نہ کریں, اپنے دکانوں میں سچ کو مسلمانوں کی خدمت کی نیت سے تجارت کریں. اللہ آپ کو حلال میں وہ دے گا کہ نسلیں بھی نہیں سنبھال سکیں. اللہ رزق دے دے, سال گزر جائے, اس کی زکات ادا کریں. اور زکات دینے والا بخیل تو نہیں رہتا پر سخی بھی نہیں ہوتا, وہ بیچ کا ہوتا ہے. سخی وہ ہے جو زکات سے آگے دے. ابھی زمیندار بہت سے بیٹھے ہوں گے, گندم کٹ کے آ گئی ہوگی, تو زمیندار کے لیے عشر ہے. جو زمینیں بارش سے سیراب ہوتی ہیں ان پر 10 من پہ 1 من ہے, جو ٹیوب ویل اور نہر کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں ان پر 20 من پہ 1 من ہے. تو بھائی اگر اللہ نے 100 من کسی زمیندار کو گندم دی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 5 من غریب کو دے دے, 95 گھر میں لے جا, 100 میں سے 5 من نکل جائے تو ڈھیری کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کم ہوئی ہے, لیکن سارا 95 من پاک ہو گیا. اور اگر 5 من بچانے کے چکر میں پڑا تو ٹوٹل 1500 روپے ہیں, ٹوٹل 1500 روپے بیچے گا تو 1500 روپے, وہ بھی 300 روپے کوئی نہیں بھاؤ دے گا, 280-290 دے گا جو بھی دے گا. تو سارا 100 من ناپاک ہو جائے, گندا ہو جائے. 100 میں سے 250 روپے دے دے تو 97 پاک ہو جائیں گے, 250 بچائے گا تو سارا 100 ناپاک ہو جائے گا. بھائیو اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے 2 ٹوٹے زمین دے دی تو بھائی شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. لیکن دیتا کوئی نہیں, دیتا کوئی نہیں, بخل کا دور ہے, بخل کا زمانہ ہے. تو بھائیو اس مجمع میں جن ذمہ دار بیٹھے ہیں ان کے سامنے منت کروں گا, اپنی گندم کو لواؤ, 100 من ہے تو 5 من غریب کو دو, 1000 من ہے تو 50 من دینے سے 1000 من میں کیا کمی آ جائے گی. لیکن بہت سے غریبوں کے چولہے جل اٹھیں گے, وہ آپ کیسے جھولیاں اٹھا اٹھا کے جو دعائیں دیں گے, میرے رب کی قسم یہ گندم سونے کی بن جائے تو بھی اتنا کام نہیں بنے گا جتنا ان کی دعاؤں سے اللہ آپ کا کام بنائے. تو غریبوں کی دعائیں لو. تو عشر دینے والا, زکات دینے والا بخیل بھی نہیں سخی بھی نہیں. سخاوت کرنی ہے تو 5 من کی بجائے 5.25 من دے دو, اب سخی ہو گئے. 2.5 روپے کی بجائے 2.75 روپے دے دو, اب سخی ہو گئے. پھر آگے سخاوت کی کوئی حد نہیں, سارا بھی دے دو. بشر خافی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا زکات کا کیا نصاب ہے, کہنے کہ تمہارا بتاؤں کہ اپنا بتاؤں؟ کہنے کہ کیا مطلب؟ کہنے کہ تمہارا تو 40 روپے پہ 1 روپیہ ہے اور میرا 40 روپے پہ 41 روپے ہے. کہنے کہ یہ کیا مطلب؟ کہا بھائی 40 روپے پر 1 روپیہ, 80 پہ 2 اور 100 پہ 2.5 ہے, تو میں تفصیل بتا رہا ہوں. کبھی 40 ہوں تو 1, میرے پاس 40 ہوں تو 41, کبو کس لیے کا 40 تو خرچ کرنے کے لیے اور اوپر والا ایک جرمانے کے لیے کہ 40 کٹھے کیوں کیے تھے, 40 کٹھے کیوں کیے تھے, 41 سے گزروایا کیوں تھا, تو میرے لیے 41 تمہارے لیے ایک. وہ ثقافت کی تو حد کوئی نہیں, سارا لگا دو. تو لیکن بھائی کم از کم درجہ یہ ہے کہ زکات سارے دیں اور عشر سارے ادا کریں. دنیا بڑی غریب ہے, کسی ملک میں کروڑوں بچے ہیں جو روزانہ بھوک کے پیاسے روتے بلکتے سو جاتے ہیں اور کوئی ماں کے پاس خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا ان کے منہ میں ڈالنے کے. تو خرچ کرو گے اللہ پڑھائے. والدین زندہ ہیں ان کی دعائیں لو, ان سے بدتمیزی نہ کرو, ان کے گستاخ نہ بنو. کبھی ماں باپ کی بد دعا لگ گئی تو نسلیں برباد ہو جائیں. تو اپنی ماؤں کی دعائیں لو, ان کے قدموں میں جنت چھپی ہوئی. ایک شخص آئے, یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی. کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی. کہا جا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا. جب خالہ کی خدمت کر معاف ہو جائے گا. اور بھائی کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے, کچھ اللہ کے ذکر کے لیے. ذکر میں کم از کم درجہ ہے ایک تسبیح درود شریف, ایک استغفار, ایک تیسرا کلمہ صبح شام, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. باقی قرآن اگر نہیں سیکھا تو سیکھو بھائی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایک ایک لفظ کر کے سیکھو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. سیکھتے سیکھتے مر گئے تو اللہ پڑے ہوئے میں ہمارا شمار فرمائے گا. اور بھائی مہینے میں 3 دن کے لیے ضرور نکلو. انشاءاللہ اللہ کی راہوں میں نکلنا آپ کے اندر ایمانی فضا کو بلند کرے گا, ایمانی معیار کو بلند کرے گا. اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمت دے تو 4 مہینے بھی ضرور لگا لینا. نیت تو کر لو, ٹھیک ہے نا بھائی؟ نیت تو کر لو بھائی, نیت کر لیں سب نے. اور دیکھو بھائی 3.5 گھنٹے ہو گئے بولتے ہوئے, کوئی بات ایسی آئی ہو جو آپ بھائیوں کے دل کو بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کرنا. انسان انسان ہے, نہ وہ فرشتہ بن سکتا ہے نہ وہ نبی بن سکتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی بعض بول ایسے زبان پہ آ جاتے ہیں جو کسی بھی بھائی کے دل آزاری کا سبب بن سکتے ہیں, اس لیے کوئی آدمی اگر 100% ہی بات اپنی صحیح کا دعوے دار ہو تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کہ معصومیت انبیاء کے لیے ہے, باقی تو سب کچھ کمی, کچھ زیادتی, کچھ اچھائی, کچھ برائی. بہرحال بھائی پھر بھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ بھی معافی کرنے والوں کو, معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. درود شریف. آج کے پروگرام کی فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ افعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.